ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين اس سے پہلے اس موضوع پر کہ اسلام میں کھانے پینے کے کیا آداب ہیں اور کیا احکام ہیں ایک درس ہمارا ہو چکا ہے, اس میں کچھ باتیں بچ گئی تھیں. آج کے درس میں ان مسائل اور آداب میں مزید اضافہ کرتے ہوئے کچھ عوامی غلط فہمیاں اور غلطیاں ان پر بھی ہم گفتگو کریں گے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا, اور کھاؤ اور پیو اور اسراف مت کرو, حد سے آگے نہ بڑھو. اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ, یقیناً اللہ تعالیٰ حد پار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. اللہ کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے بنائی ہیں, لیکن بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حدیں مقرر کی ہیں. ان نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ کی بنائی ہوئی حدوں کے اندر رہ کر استعمال کرنا اور ان سے فائدہ اٹھانا یہ بندے کے لیے جائز ہے. لیکن اگر آدمی اللہ کی نعمتوں کے حاصل کرنے میں ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے جس کی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے, تو یہ نعمتیں حاصل کرنا اور ان سے فائدہ اٹھانا دونوں اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر مال ہے, پیسہ ہے, آدمی پیسہ کمائے اچھی چیز ہے, اس کے لیے حفاظت ہے, اس کی عزت کے لیے بچاؤ ہے. اگر یہ پیسہ وہ حلال طریقے سے حاصل کرے تو یہ اس کے لیے نہ صرف یہ کہ دنیاوی اعتبار سے مضبوطی ہے بلکہ آخرت کے بہت سارے اعمال, زکوٰۃ اور حج وغیرہ کے لیے ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے. لیکن اگر یہی پیسہ وہ جھوٹ بول کر, دھوکہ دے کر, چوری کر کے, خیانت کر کے, ظلم اور غبن کے ذریعے حاصل کرتا ہے تو یہی پیسہ اس کے لیے قیامت کے دن ہلاکت کا سبب بنے گا. اور اگر اس پیسے میں سے صدقہ کرے تو یہ مزید گناہ کا سبب بنے گا. تو اللہ کی جو نعمتیں ہیں, کھانا پینا, لباس, مال و دولت اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے بنائی ہیں, لیکن بندوں کو اس بات کا حکم دیا کہ ان کو حاصل کرنے اور استعمال کرنے میں اللہ کی مرضی کو ملحوظ رکھیں, اللہ کی مرضی کے خلاف ان کو استعمال نہ کریں. روزانہ ہم کھانا کھاتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس میں بعض چیزوں کو حلال کیا, بعض کو حرام کیا. جیسے اللہ تعالیٰ نے مردہ گوشت کو حرام کر دیا اور ذبح کیے ہوئے گوشت کو حلال کیا ہے. بعض جانور حلال کیے, جیسے بلی ہے, کتا ہے, جائز نہیں ہے کھانا اس کا, مینڈک ہے, نہیں کھا سکتے ہیں. چائنیز لوگ کھاتے ہوں گے, ہم لوگ نہیں کھا سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. ایک صحابی نے اجازت چاہیے آپ سے کہ مینڈک کو دوائی میں استعمال کر سکتے ہیں کیا نہیں, آپ نے کہا نہیں. تو جب دوائی میں استعمال نہیں کر سکتے ہیں تو کھانے پینے میں من باب اولا استعمال نہیں کر سکتے, اس لیے کہ دوائی مجبوری ہوتی ہے. جب مجبوری میں اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں تو عادات میں اور عام حالات میں زیادہ استعمال نہیں کر سکتے ہیں. تو بہرحال کچھ چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں حرام کی ہیں اور کچھ چیزیں حلال ہیں. پھر جو حلال کھانا ہے اس کے لیے بھی آداب ہے کہ آدمی اس کو کیسے کھائے. آج مغربی تہذیب کی وجہ سے بہت ساری ایسی چیزیں جو اسلام میں نہیں ہیں مسلمانوں میں آ چکی ہیں، جیسے کھڑے ہو کر کھانا پینا، بائیں ہاتھ سے کھانا پینا، اور اس طرح کی کئی باتیں ہیں جو مغربی تہذیب کے اثر سے، ویسٹرن کلچر کی وجہ سے ہمارے اندر آ چکی ہیں، جو کہ حرام ہیں، غلط ہیں. اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ جائز ہیں لیکن بعض مسلمانوں نے غلط فہمی اور جہالت کی وجہ سے ان کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے. مثال کے طور پر کھانے کے وقت میں سلام کا جواب دینا، یا اسی طرح سے کھاتے وقت میں بات چیت کرنا. تو کچھ چیزیں جائز ہیں ان کو حرام کیا گیا ہے، کچھ چیزیں حرام ہیں ان کو جائز کر دیا گیا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ یہ عمل جو روزانہ ایک مسلمان کرتا ہے، چاہے غریب ہو، امیر ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتا ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہے، روزانہ گھر میں لوگ کھانا کھاتے ہیں، آفس میں کھانا کھاتے ہیں، ہوٹلوں میں کھانا کھاتے ہیں، ایک ایسی چیز ہے جو ہمارا ساتھ چھوڑتی نہیں ہے، کبھی ساتھ نہیں چھوڑتی، کھاتا رہتا آدمی، اور کبھی یعنی اکتاتا نہیں، کبھی بولتا نہیں آپ آج کے بعد کھانا بند، ایسا نہیں بولتا ہے. اس کی زندگی کی بقا اس میں ہے، اللہ نے اس کی جسم کی قوت اس میں رکھی ہے اور جسم اس کی ڈیمانڈ کرتا ہے. ایک آدمی اپنے ارادے سے بولے میں نہیں کھاتا آج سے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد کتنے لوگ ہیں، گھر میں جھگڑا ہو گیا، کھانا بند، نہیں کھاتا، ایک ٹائم نہیں کھائے گا، دو ٹائم نہیں کھائے گا، پھر دھیرے سے اکیلا رات میں 3 بجے 4 بجے کچن میں آ کے برابر کھاتا ہے. تو آدمی کتنا بھوکا رہ سکتا ہے؟ اللہ نے اس کو کھانا ایسا کیا ہے کہ اس کا جسم ڈیمانڈ کرتا ہے اس کو، اور کھانا اللہ نے لذت والا بنایا ہے، ایسا بھی نہیں کہ تھک جائے دوائی کی طرح نہیں کھاتا، لذت بھی اس میں ہے. یہ اللہ کا احسان ہے بندوں کے اوپر کہ اللہ نے غذا کو لذیذ بنایا اور جسم میں اس کے لیے مطالبہ رکھا، ورنہ بچے نہیں کھاتے مر جاتے، بڑے لوگ نہیں کھاتے اس کے بعد جسم میں نقصان ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو غذا دی، اب احسان اللہ کا ہے تو شکر بھی اللہ کا ہونا چاہیے. اب اس غذا کو، اس نعمت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق وہ استعمال کرے. تو اگر ایسا کرتا ہے، اگر وہ کھانے کے آداب میں اسلام کی تعلیمات پر دھیان دیتا ہے اور ان کا اہتمام کرتا ہے، تو کھانا کھا کر بھی اس کو ثواب ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کھانے کو اپنی حاجت نہیں بنایا، بلکہ اس نے اپنے کھانے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنایا. تو کھانا جیسی چیز جو لا محالہ آدمی کو کھانا ہی کھانا ہے، نیک ہو برا ہو، لیکن اگر یہ کھانا ایک مسلمان اسلامی آداب کی رعایت کر کے کھاتا ہے تو اس کھانے پر بھی اس کو ثواب ملے گا، اس کی اچھی نیت کی وجہ سے، سنتوں اور آداب کا لحاظ رکھنے کی وجہ سے، اور کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے کی وجہ سے یہ کھانا اس کے لیے عبادت بن سکتا ہے. یعنی کتنا بڑا راستہ ہمارے لیے کھلا ہوا ہے کہ دن میں 3, 4, 5 ہر ایک کا بجٹ الگ ہے، کون کتنے ٹائم کھاتا ہے اس کا اپنا حساب، کیلکولیشنز ہے اس کی، کوانٹیٹی اس کی الگ ہے، کوالٹی اس کی الگ ہے. تو شکر کی بھی تو کوالٹی ویسی ہونا چاہیے، ذکر کی اور اللہ کے شکر کی بھی تو کوانٹیٹی ویسی ہونا چاہیے. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کھانے پینے میں اسلامی آداب کی رعایت کریں، اس قوم کو، اس قوم کو، اس فیشن کو، اس فیشن کو نہ دیکھیں. کوئی پلیئر ایسا کھاتا ہے تو اس کو بھی ایسا لگتا ہے ایسا کھانا چاہیے، فلاں آدمی کو دیکھا بہت مالدار ہے وہ کھڑا رہ کے کھاتا ہے تو فیشن بن جاتا ہے. ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ دنیا کے گرے پڑے ننگے اور ذلیل لوگ نہیں ہیں، جن کو نہ آخرت کی فکر ہے، نہ جن کو اللہ کا کوئی لحاظ ہے، نہ جو نبی کو جانتے ہیں نہ مانتے ہیں، ہمارے لیے یہ دلیل اور رسوا نہیں ہے. ہمارے لیے نمونہ اور رسوا ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے ہم کو پیشاب کرنے کا طریقہ تک سکھایا ہے. اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم کو بتائی ہیں جو اکثر ماں باپ بھی نہیں بتاتے بچے کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی اہم چیزیں ہم کو سکھائی ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہم زندگی کے تمام امور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سکھائے ہوئے آداب ہیں ان کا لحاظ رکھیں. پچھلے درس میں کچھ باتیں ہم نے دیکھی تھی، میں اعادہ کرتا ہوں اس لیے کہ جو لوگ اس میں نہیں تھے ان کو وہ آداب کم سے کم اجمالاً معلوم ہو جائیں گے، وہ پوائنٹس معلوم ہو جائیں کہ کھانے کے کیا آداب ہیں. کھانے کے آداب میں اور اہم احکام میں سے ایک حکم یہ ہے کہ کھانا ہمیشہ حلال ہونا چاہیے. یہ صرف ادب نہیں ہے بلکہ یہ فرض ہے، اور باقی فرائض میں اہم فرض ہے کہ کھانا اگر آدمی کھائے پیے تو حلال کھائے حلال پیے. بہت سارے لوگ ایسی ہوٹل میں کھاتے ہیں جہاں پر حلال کا کوئی سسٹم نہیں ہوتا ہے، میکڈونلڈز ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں، اب کتنا اعتبار اس پہ کیا جائے گا؟ آدمی اچھے سے تحقیق کرے، وہ حلال ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ بہت زیادہ تحقیق کرتے ہیں جو اپنے اوپر حلال کو بھی حرام کر لیتے ہیں، اتنا باریکی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ واقعی جب کوئی چیز حلال یا حرام ثابت ہو جائے تو اس کے اعتبار سے آدمی عمل کرے، لیکن اچھی طرح سے تحقیق کرے کہ یہ چیز حلال ہے یا نہیں ہے۔ نمبر دو، کھانے پینے میں حد پار نہ کرے، اسراف نہ کرے، کھانا ضائع نہ کرے۔ بہت سارے لوگ تھوڑا کھاتے ہیں باقی پھینک دیتے ہیں، کوئی ان کو اس کا یعنی احساس نہیں ہوتا کہ ہم کتنی بڑی نعمت ضائع کر رہے ہیں۔ ذرا سا اس میں تھوڑا سا کنکر آ گیا، کھانا پھینک دیا، نہیں کھایا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر خود نہیں بھی کھاتا ہے، کوئی غریب آدمی ایسا ہمیشہ زمین پر موجود ہوگا، اس کی اپنی بستی میں موجود ہوگا، جس کے لیے اس کا پھینکنے لائق کھانا اس کے لیے ایک بہت اہم اور قیمتی، دن بھر میں سب سے قیمتی نعمت اس کے لیے ہو سکتی ہے۔ تو آدمی ہمیشہ اس بات کا خیال کرے کہ اسراف نہ کرے، حدے پار نہ کرے۔ اسی طرح سے کھانے میں آدمی اس بات کا بھی لحاظ رکھے کہ اگر وہ کھا رہا ہے اور پیٹ بھر کے کھا رہا ہے تو اس کے پڑوس میں کوئی ایسا بھی تو ہوگا جس کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ تو اپنے اطراف، چاہے وہ ٹرین کا پڑوسی ہو یا گھر کا پڑوسی ہو یا آفس کا پڑوسی ہو، کبھی ایسا بھی آدمی ہو سکتا ہے آپ آفس میں خوب لے کے گئے کھانا، بریانی ہے، پشیر قورمہ ہے، اور اس میں اچار ہے، اور کیا کچھ نہیں ہے، اور سب کچھ ہے اس میں، اور آپ کے ساتھ میں کوئی آدمی کام کرتا ہے، کوئی چپراسی ہے، کوئی پیون ہے، اس کے گھر میں معلوم نہیں مہینہ آخر ہے اس کا، 27 تاریخ ہے، 28 تاریخ چل رہی ہے، اور اس کی تنخواہ اب تک اس کو نہیں ملی ہے۔ اب اس کے پاس کھانے کے لیے نہیں، آج وہ بغیر ٹفن کی آیا ہے، تو ایسا آدمی بھی تو کوئی ہو سکتا ہے۔ تو آدمی اپنے اطراف کا بھی خیال رکھے کہ کوئی ایسا آدمی تو نہیں ہے جو کھا رہا نہیں ہے اور میں کھا رہا ہوں اس کے سامنے بیٹھ کے۔ تو آدمی دوسروں کا بھی خیال رکھے۔ بعض اوقات تو گھر میں ہی خیال نہیں ہوتا ہے، گھر کا کوئی آدمی بھوکا ہوتا ہے اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے۔ والدین خاص طور سے، والدین کا خیال رکھے، کھائیں کہ نہیں کھائیں، تھک کے ویسے ہی سو تو نہیں گئے، ان کو اٹھا کے کھلائیں ان کو اپنے ہاتھ سے۔ اسی طرح سے سونے چاندی کے برتنوں میں نہیں کھائیں، یہ عام طور پہ ہمارے یہاں تو نہیں ہوتا ہے، ہمارے پہننے کے لیے نہیں تو کھانے کے لیے کہاں سے ہوگا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت مالدار ہوتے ہیں یا بہت بڑے بڑے 5-star ہوٹل میں جا کے کھاتے ہیں، وہاں پر بعض ہوٹل ایسی ہوتی ہیں جو سونے چاندی کے، سونا تو نہیں ہوگا، چاندی کے پلیٹ میں کھانے کے لیے وہاں پر ہوتا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ جو آدمی سونے چاندی کے برتنوں میں کھاتا پیتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ ڈالتا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے کھڑے ہو کر کھانا پینا نہیں چاہیے، یہ جائز نہیں ہے، کھڑے ہو کر نہ کھانا جائز ہے نہ پینا جائز ہے۔ ہاں چلتے چلتے آدمی کھا پی سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، اس لیے کہ کبھی ایسا وقت ہو سکتا ہے آدمی کو ٹرین پکڑنے کے لیے دوڑنا ہے یا کچھ اور مسئلہ ہے، تو اسلام میں اس کی اجازت رکھی گئی ہے۔ کوئی آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ جب چلتے چلتے کھا سکتے ہیں تو کھڑے ہو کے کیوں نہیں کھا سکتے ہیں، تو چلنے والا آدمی بیٹھ نہیں سکتا ہے، کھڑا ہوا آدمی بیٹھ سکتا ہے۔ چلتے چلتے بیٹھ سکتے ہیں آپ؟ نہیں، چلتے چلتے بیٹھنے کے لیے پہلے آپ کو رکنا پڑے گا، پھر بیٹھنا پڑے گا۔ تو اسلام میں کہ جو آدمی چل رہا ہے کسی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے، چلتے چلتے کھا سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ چلو آج سے سنت پر عمل کریں، ایسا نہیں ہے۔ اگر کسی کو ضرورت ہے ایسی تو کرے، خاص طور سے آدمی جو ہے چلو یہ بھی دین میں ہے، ہر جائز چیز پہ عمل کرنا ہے نہیں کرنا ہے، کہ کوئی آدمی جو ہے پھل کے ساتھ پتے کھانا حرام ہے، نہیں چلو پتے کھائیں گے، تو ایسے کرتا ہے کوئی آدمی؟ نہیں کرتا ہے، ہر جائز چیز کرنے کی نہیں ہوتی ہے۔ تو کوئی آدمی چلتے چلتے کھا سکتا ہے اگر اس کو مجبوری ہو تو، لیکن کھڑے ہو کر نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے۔ اگر مجبوری ایسی ہو کہ مثال کے طور پر کوئی آدمی، ابھی آج تو ایسی مجبوری نہیں ہے، لیکن فرض کر لیجئے جیسے کچھ وقت پہلے ریلوے اسٹیشنز پہ جو گلاس لٹکا ہوا ہوتا تھا، اب آدمی اس سے بیٹھ بھی نہیں سکتا ہے، کھڑے کھڑے پی سکتا ہے۔ تو اگر جلدی میں ہے یا کوئی ایسی جگہ پر ہے جہاں پر گلاس زنجیر سے لٹکا ہوا ہے اور یہ بیٹھے گا تو اوپر سے پھینکنا پڑے گا پانی، اگر ایسی مجبوری کچھ ہے، یا نیچے سب کیچڑ ہے، بارش کا موسم ہے اور بیٹھے گا تو کپڑے خراب ہو جائیں گے، اگر ایسی کچھ مجبوری ہے تو آدمی کھڑے ہو کر پی سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے وقت میں بھیڑ بھاڑ میں آپ نے کھڑے ہو کر پانی زمزم کا پیا ہے کنویں پر، اسی لیے علماء نے اس کا عذر یہ بتایا کہ وہاں پر ڈول سے آپ نے پیا ہے تو وہاں پر بیٹھنے کی گنجائش نہیں تھی، اس لیے آپ نے اس کو کھڑے کھڑے ہی پی لیا۔ تو کوئی آدمی مجبوری کے وقت میں کھڑے کھڑے پیتا ہے یا کھاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر مجبوری ہے تو. ہاں واقعی مجبوری ہونا چاہیے، اس کے ذہن میں وہ مجبوری نہیں ہونا چاہیے، لوگ دیکھ رہے ہیں کیا بولیں گے، یہ کوئی مجبوری نہیں ہے، یہ کوئی مجبوری نہیں ہے، مجبوری یہ ہے کہ واقعی بیٹھنے کے لیے آدمی کو جگہ نہیں ہو. اسی طرح سے بیٹھنے کی کیفیتیں آپ نے دیکھی تھی، اتحیات کی حالت میں آدمی بیٹھ سکتا ہے، یا اسی طرح سے اقعاء کی حالت میں بیٹھ سکتا ہے، سورین ٹکا کے گھٹنے کھڑے کر کے تو اس حالت میں بیٹھ سکتا ہے، اور جیسا بھی چاہے آدمی بیٹھ سکتا ہے، بشرطے کہ ٹیک لگا کر وہ نہ بیٹھے، ٹیک لگا کے بیٹھنا جائز نہیں ہے. اگر پالتی مار کے بیٹھتا ہے، جیسے اس کو ہمارے یہاں پر یعنی چار زانوں بولتے ہیں، تو اگر ایسا بیٹھتا ہے تو شرعاً حرام نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ آدمی ویسا نہیں بیٹھے، کسی کو وزن کی وجہ سے یا کسی اور عذر کی وجہ سے ویسا نہیں ہوتا ہے، گھٹنوں میں درد ہے تو جیسا سہولت ہے ویسا کھائے، اس میں کوئی سختی نہیں ہے. ٹیک لگا کے نہیں کھانا چاہیے، اور اس بارے میں حدیث ہم نے دیکھی تھی، لا آکل متکئاً، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا ہوں. علماء نے کہا ٹیک لگانے کی کوئی ایک صورت نہیں ہے، ساری صورتیں اس میں آتی ہیں. جیسے آدمی ایک کروٹ پر ٹیک لگائے اور کھائے، یا آدمی پیٹ کو ٹیک لگا کر کھائے، اور بعض علماء نے کہا کہ ہاتھوں کو زمین پر ٹیک کے کھائے، یہ بھی سب اس میں آتا ہے. ٹیک لگا کر نہیں کھانا چاہیے. اس بارے میں کوئی یہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نہیں کھاتا ہوں، ہم کو تھوڑی منع کیا، ایسے بھی فقہا ہو سکتے ہیں ہمارے دور میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تأکل متکئاً، ٹیک لگا کر مت کھا. یہ پچھلے درس میں حدیث نہیں آئی تھی، اس کو ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں روایت کیا ہے، اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے. آپ نے فرمایا ٹیک لگا کر مت کھا، یعنی سب کو آپ نے اس سے منع بھی کیا ہے، اس لیے ٹیک لگا کر کھانا جائز نہیں ہے. اسی طرح سے کھانا کھانے میں سنت اور ادب یہ ہے کہ آدمی دسترخوان بچھا کر کھائے. بعض لوگ دسترخوان بچھا کر نہیں کھاتے ہیں، یہ اچھی چیز نہیں ہے، اسلامی آداب میں سے ہے کہ دسترخوان بچھا کر کھایا جائے. بہت سارے دسترخوان آتے ہیں، اس پر اللہ رحمان وغیرہ نام ہوتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے کہ اللہ کا نام زمین پر ہو، اس پہ ہم جو ہے سالن اور روٹی اور یہ رکھ رہے ہیں، مناسب نہیں ہے. اللہ کا نام ہے، اس کی تعظیم ہونا چاہیے. تو دسترخوانوں پر اللہ کا نام وغیرہ ہوتا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے. کوئی آدمی کہے چلو کھانے سے پہلے، کھانا آنے تک کوئی حدیث ہو اس کے اوپر، تو اسلام میں اس طرح کی دعوت نہیں ہے. بہت سارے لوگ ٹی شرٹ پہ بھی حدیثیں اور آیتیں لکھتے ہیں، مناسب نہیں ہے. اسلام میں اس طرح کی دعوت نہیں ہے. اسلام میں دعوت جو ہے وہ ادب کے ساتھ میں ہے، اسلام کی عظمت کے ساتھ میں ہے، اس کا مذاق نہیں بنانا چاہیے. تو دسترخوان پر آدمی آئے تھے یا حدیث ایسی کچھ ہو، یا اللہ کا نام ہو، یا شعر وغیرہ میں کچھ ہو اس طرح سے، تو اس سے بچنا چاہیے. ایسے دسترخوان سے بہتر ہے کہ چمڑے کا ہو، وہ نہیں تو جو کپڑا میسر ہو اس کپڑے کا دسترخوان ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما علمت ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکل علی سکرجۃ قط، میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی سکروجہ ایکچولی ایک پیالی نما چیز ہوتی ہے جس کو ہم پلیٹ کہہ سکتے ہیں، سوسر کہہ سکتے ہیں، یا کانچ کی پیالی کہتے ہیں، بہت نازک قسم کے برتن ہوتے تھے جو بہت ہی ٹھاٹ والے ہوتے تھے. کہتے ہیں میں نے کبھی نہیں دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکروجہ میں کبھی کچھ کھایا ہو. ولا خبز له مرقق قط، اور نہ کوئی بہت ہی باریک آٹے کی روٹی آپ نے کوئی کھائی. ولا اکل علی سیوان قط، اور نہ میں نے دیکھا کہ آپ نے کسی اونچی ٹیبل نما چیز پر کچھ کھایا ہو. یہ ٹھاٹ کے طور پر اس زمانے میں اونچی چیز پر لوگ کھایا کرتے تھے، یہ ان کے نزدیک یہ تھا کہ جھک کے کون کھائے گا، وہ چیز اوپر ہونا چاہیے تو ہم اوپر کے اوپر کھائیں گے، ہم جھکنے والوں میں سے نہیں ہیں. تو ٹیبل پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کھایا. قیل لقتادہ فعلم ما كانوا یاکلون، قتادہ سے پوچھا گیا کہ وہ پھر صحابہ کس چیز پر کھایا کرتے تھے. قال علی السفری، وہ السفر پر کھایا کرتے تھے. السفر ایک چمڑے کا یعنی پھیلا دینے والی چیز ہوتی تھی، دسترخوان جس کو ہم کہتے ہیں، اس پر صحابہ کھایا کرتے تھے. تو دسترخوان پر کھانا چاہیے اور ٹیبل پر کھانے سے بچنا چاہیے. اگر آدمی اپنے گھر میں کھا رہا ہے تو بچے اس سے، اس پر کھانے سے، وہ ٹھاٹ کا کھانا ہے. اور اسی طرح سے بہت ہی نفیس برتنوں میں جو بہت ہی مہنگے قسم کے ہوں اس میں کھانے سے بچنا چاہیے. اسی طرح سے یعنی ٹیبل پہ کھانا حرام ہے یا نہیں ہے، ٹیبل پہ کھانا حرام نہیں ہے، اس میں بچنا بہتر ہے، اس میں بچنا بہتر ہے. اگر کوئی آدمی ٹیبل پر کھاتا ہے تو کیا یہ جائز ہے؟ جائز ہے، اس میں کوئی حرمت نہیں ہے. اسی طرح سے بعض لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ چمچ سے کھانا جائز ہے کہ نہیں ہے. بعض لوگ جو ہیں یعنی یا تو بدعت کو حلال کرنے کے لیے یا پھر تقوی میں دوسروں پر فوقیت دکھانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور دوسروں کو گمراہ بتاتے ہیں, تو یہ چیزیں بھی غلط ہیں. بہت زیادہ تقوی اتنا زیادہ بھی نہیں ہو کہ آدمی حلال کو بھی حرام کر لے. تو ٹیبل پر کوئی کھاتا ہے تو جائز ہے, لیکن بہتر ہے کہ نہ کھائے. تواضع بہتر ہے, نیچے کھائے زمین پہ بندے کی طرح غلام کی طرح. اور کوئی چمچ سے کھاتا ہے تو یہ بھی کوئی غلط نہیں ہے, چمچے سے کھانا جائز ہے, حرام نہیں ہے, اس لیے کہ شرعاً اس کی کوئی ممانعت موجود نہیں ہے. اگر کوئی کہتا کہ اس زمانے میں نہیں تھا, آج کے زمانے میں ہے اور غیر مسلم کھاتے ہیں, تو آج چائے پیتے شیشی کی پیالی کہاں تھی وہاں پہ پیالی, پھر اس طرح کی بہت ساری چیزیں, آپ کے اسٹیل کے برتن آپ کے گھر میں کہاں ہیں, تھے اس زمانے میں نہیں تھے, پھر کیا کچھ نہیں ہے, پھر ملک شیک پی رہے ہیں اسٹرا سے کہاں ہیں, پی رہے نا, یعنی ایک دو چیزیں پکڑ لینا, باقی درجن بھر چیزیں حرام حلال کر دینا. بعض لوگ جو ہیں بغیر علم کے فتویٰ دیتے ہیں اور حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرتے ہیں. اس میں دیکھنا چاہیے کہ علماء اس بارے میں کیا کہتے ہیں. جس چیز میں ہم کو اشتباہ ہو, شک ہو, حلال ہے کہ حرام ہے, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, جاننے والوں سے پوچھو اگر تم کو نہیں معلوم. عادات میں اصل اباحت ہوتی ہے, یہ قاعدہ ہے. استعمال کی چیزیں جو بھی ہیں اس میں اصل یہ ہے کہ وہ حرام نہیں ہے جب تک کہ اسلام میں ان سے حرام ان کی حرمت کا فتویٰ نہ ہو. جیسے مثال کے طور پر آپ نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے سے منع کیا, آپ نے ڈانٹا. اب اگر کچھ اور برتن ہوتے جو جس میں کھانا جائز نہیں ہوتا, آپ منع کرتے, لیکن کوئی بھی برتن آدمی پریشر کوکر اپنا ہے, اسلام کی ایجاد ہے, وہ مسلمانوں نے مل کے بنایا پریشر کوکر, نہیں غیر مسلموں کا ہے. اب اگر کوئی آدمی کہنا شروع کرے پریشر کوکر میں نہیں پکا سکتے, گیس جلاؤ, چولہا لاؤ, لکڑیاں پیڑ پہ جاؤ توڑو, کر سکتے ہیں. اسلام میں استعمال کی چیزوں کے بارے میں پابندی نہیں ہے, سب حلال ہے سوائے اس کے جس کو حرام کیا گیا ہے. سمجھ میں آئے یہ قاعدہ, اس کو یاد رکھیے. اصول الفقہ میں یہ بہت ہی اہم قاعدہ ہے کہ ہر چیز جائز ہے سوائے اس کے جس کو منع کیا جائے. کب؟ استعمال کی چیزوں میں. لیکن عبادات میں ہر چیز منع ہے جب تک کہ اس کی دلیل نہ ملے. کوئی آدمی کہے چلو پانچ رکعت نماز پڑھتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے ہیں. اس کی دلیل ہونا چاہیے. تو عبادات میں سب منع ہے سوائے اس کے جو ثابت ہو عبادات میں, لیکن استعمال کی چیزوں میں سب جائز ہے سوائے اس کے جس کو استعمال کرنے سے منع کیا جائے. یہ قاعدہ ہے دونوں کا. جیسے آپ دیکھیں جنت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. تم جنت میں سے جو چاہے جہاں سے چاہے کھاؤ پیو, اوپن ہے, سوائے سے ایک پیڑ کے, اگر اس پیڑ کے قریب گئے تو تم ظالم ہو جاؤ گے. تو اللہ نے یہ کہا یہ بھی کھا سکتے وہ بھی کھا سکتے, پوری لسٹ بھی اللہ نے نہیں, اللہ نے اوپن اجازت دے دی کھاؤ, لیکن منع اسپیسیفک کو کیا. تو اجازت جنرل کی ہے اور منع اسپیسیفک کو. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ قاعدہ ہے, اصول میں یہ قاعدہ مانا جاتا ہے. تو استعمال کی چیزوں میں کھانے پینے کے برتن ہوں, پکانے کے برتن ہوں, پہننے کے لباس ہوں, سب جائز ہیں سوائے ان کے جن کو اسلام میں منع کیا گیا ہے. تو ٹیبل کے بارے میں ممانعت نہیں ہے, زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اس سے بچنا چاہیے, اس سے بچنا چاہیے, لیکن کوئی کھاتا ہے تو منع نہیں ہے. اسی لیے عرب کی جو کمیٹی ہے علماء کی, اللجنۃ الدائمہ جس کو کہتے ہیں, جو سینٹرل کمیٹی ہے علماء کی, تو اس میں ان سے سوال پوچھا گیا کہ ہوٹلوں میں ہم جاتے ہیں اور وہاں پر چمچ ہوتے ہیں اور اس میں یعنی ٹیبل وغیرہ ہوتے ہیں, اس پر کھانا جائز ہے کہ نہیں؟ کیونکہ آپ ہوٹل میں جائیں گے, بہت سارے لوگ بہت ہی زیادہ سنت پہ چلنے والے ہوتے ہیں لیکن علم کم ہوتا ہے, تو ایسے لوگ ہوٹلوں میں بھی اپنا کچھ جو ہے امامہ بچھایا اور وہاں ہوٹل میں کھا رہے, سب لوگ دیکھ رہے ہیں یہ کون سا اسلام ہے, تو اس سے اسلام کی تصویر اور زیادہ بگڑتی ہے. یعنی ہم لوگ ایک دم ہی بیکورڈ قسم کے لوگ ان کے سامنے دکھائی دیتے ہیں. جس چیز کو اسلام نے حرام نہیں کیا اس میں تشدد کرنا نہیں چاہیے, اس کو یاد رکھیے. جس چیز کو اسلام نے حرام نہیں قرار دیا اس میں زیادہ ضد نہیں کرنا چاہیے. ہاں جہاں حرام ہے ہم اس میں کمپرومائز نہیں کریں گے, جہاں حرام نہیں زبردستی اس میں کیوں ضد کرنا چاہیے. تو یہاں پر ان سے پوچھا گیا کیا وہ جائز ہے, انہوں نے کہا لا حرج فی الاکل علی ما ذکر من الطاولہ ونحوها, جو آپ لوگوں نے ذکر کیا ہے ٹیبل پر کھانا, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ولا فی الاکل بالشوکۃ والملعقۃ ونحوہما، اور جو یعنی سپون سے کھاتے ہیں چاہے وہ فورک ہو یا اسی طرح سے یعنی جو چمچہ ہوتا ہے اس سے کھانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، آدمی اس سے کھانا چاہے کھا سکتا ہے۔ بہت سارے بدعت بدعت کرنے والے شیر خورمہ برابر پیالی میں چمچے سے کھا لیتے، سوچتے بھی نہیں بدعت تو نہیں، یہ چمچہ ہمارا ہے کیا، یہ چمچہ انگریزوں کا ہے، ہمارے پاس کہاں سے آیا ہے۔ تو ایسی کئی چیزیں ہیں جو ہماری ایجاد نہیں ہے لیکن وہ اسلام میں استعمال کرنا جائز ہے، ورنہ بہت سارے لوگ بدعت کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو ان کو بدعت سمجھنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب یہ کر سکتے ہیں تو پھر نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے، کیوں ہم دوسری بدعت نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ فرق یاد رکھیے کہ استعمال کی چیزوں میں سب جائز ہے سوائے اس کے جس کو منع کیا جائے، اور عبادات میں سب منع ہے سوائے اس کے جس کی دلیل ملے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں، اور کہتے ہیں کہ وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ تَشَبُّهُمْ بِالْكُفَّارِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِمَّا يَخْتَصُّ بِهِمْ، کہتے ہیں اس میں کفار کی مشابہت نہیں ہے اس لیے کہ یہ ان کے ساتھ خاص نہیں ہے، ان کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ تو آدمی کھانا چاہے ٹیبل پر کھا سکتا ہے، چمچے سے کھانا چاہے کھا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ شیخ عبداللہ بن غدیان، عبدالرزاق عفیفی اور اسی طرح سے عبدالعزیز بن باز سب کا فتویٰ ہے۔ یہ سینٹرل کمیٹی جو عرب میں سب سے بڑی کمیٹی ہے جو فائنل فتویٰ وہاں کا ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ جواز ہے، بہتر یہ ہے کہ آدمی زمین پر دسترخوان بچھا کے کھائے۔ اسی طرح سے یہ بھی ادب ہے کہ اوندھے منہ آدمی لیٹ کر نہ کھائے، خاص طور سے کچھ لوگ جو ہے پڑھتے پڑھتے کھانے کے شوقین ہوتے ہیں، بازو میں چپس رکھے ہوئے ہیں اور یہ اوندھا لیٹا ہوا ہے پلنگ پہ اور کھا رہا ہے، تو اس طرح سے اوندھے لیٹ کر کھانا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے کھانے سے پہلے ادب یہ ہے کہ اگر یقین ہو کہ ہاتھوں میں دھول مٹی وغیرہ یا کچھ غلط چیز لگی ہوئی ہے یا شک ہے، اس کو دھو لے اور صاف ہاتھوں سے کھانا کھائے، اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے۔ ہاں لیکن اچھے خاصے صاف ستھرے ہاتھ ہیں، لیکن صرف کھانے کے لیے ڈبل سے ہاتھ دھویا آدمی، یعنی جیسے وضو کر کے آیا اور بولے پہلے وضو کھانا کھا لو اس کے بعد نماز کو جاتے ہیں، تو اب وضو کر کے آیا تھا، یہ ہاتھ صاف ہیں اس کے، لیکن بولے اچھا کھانا کھانا ہے چلو واپس جا کے ہاتھ دھو رہا ہے، تو یہ صحیح ہے، یہ غلو ہے۔ اس لیے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا ضروری ہے ایسا نہیں ہے، ہاتھوں میں اگر صفائی کا خدشہ ہے کہ نہیں ہے صاف ہاتھ تو پھر دھونا چاہیے، یہ بات بھی یاد رکھیں۔ اسی طرح سے بسم اللہ کہنا یہ سنت سے ثابت ہے، اور بسم اللہ وعلی برکت اللہ ثابت نہیں ہے، بسم اللہ سے اپنے آپ برکت ہو جاتی ہے، برکت بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ثابت نہیں ہے، یہ قرآن پڑھنے سے پہلے ہے، یہ کھانا کھانے سے پہلے نہیں ہے۔ اگر آدمی بسم اللہ نہیں کہتا ہے تو شیطان اس کے کھانے میں اس کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے۔ کھانا کھانے میں دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ کچھ لوگ ایک ساتھ دو چیزیں کھانے کے شوقین ہوتے ہیں، کیسے، ایک ہاتھ سے سینڈوچ اور دوسرے سے کوکا کولا پیپسی، تو دو ہاتھوں میں دو چیزیں نا ایک ساتھ کھا، یہ دونوں کا مزہ کیسا آئے گا، جائز ہے نہیں ہے۔ سیدھے ہاتھ سے ہی کھانا چاہیے، الٹے ہاتھ سے نہیں کھانا چاہیے، کیوں، شیطان کھاتا ہے تو اس کے رشتہ دار بننے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے تین انگلیوں سے کھانا یہ سنت ہے، اس لیے کہ خاص طور سے اس زمانے میں کھجور یا اسی طرح سے روٹی اور اس طرح کی چیزیں ان کو میسر ہوتی تھی، ہمارے یہاں کی بریانیاں اور دالچا اور یہ اور وہ وہاں پہ نہیں تھا۔ اگر کوئی آدمی پانچ انگلیوں سے کھاتا ہے، اس کو نہیں آ رہا ہے کھانے کے لیے، ٹرین چھوٹ جائے گی اگر اس کو ڈر ہو، تو آدمی پانچ انگلیوں سے کھانا چاہے کھا سکتا ہے، یہ حرام نہیں ہے، لیکن افضل کیا ہے، افضل یہی ہے کہ وہ تین انگلیوں سے کھائے۔ اسی طرح سے کھانا اپنے سامنے سے کھانا چاہیے، پوری پلیٹ میں سب طرف ہاتھ نہیں پھرانا چاہیے، بلکہ آدمی اپنے قریب سے کھائے۔ لیکن اگر پلیٹ میں کئی چیزیں ہوں، جیسے اچار بھی رکھا ہوا ہے، کچومر رکھا ہوا ہے، اور آپ کی پلیٹ میں اور بہت ساری، ہوٹل میں آپ گئے مثال کے طور پر، اور آپ نے تھالی کا آرڈر دیا، اب تھالی میں میٹھا ہے، یہ ہے، وہ ہے، سب آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، اب آپ کیا کریں، اپنے سامنے سے ہی کھانا چاہیے، تو آپ کیا تھالی گھماتے رہیں گے، نہیں، آپ کہاں سے بھی چاہیں جہاں سے چاہیں لے سکتے ہیں۔ علماء نے، بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ اپنے سامنے سے کھانے کا حکم اس اعتبار سے بھی ہے کہ جب ساتھ میں کئی اور لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، اس لیے کہ جس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، اس میں آپ کے ساتھ میں وہ بچہ، وہ صحابی بیٹھے ہوئے تھے، عبداللہ ابن عمر ابن سلمہ، یہ وہاں پہ آپ کے ساتھ عمر ابن سلمہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو جب کئی لوگ ہوں تو آدمی دوسروں کے علاقے میں نہیں جائے بلکہ اپنے سامنے سے کھائے. ہاں اکیلا اگر اس کی پلیٹ میں ہے تو اگر ضرورت پیش آئے تو دوسری طرف بھی ہاتھ اپنی پلیٹ میں ڈال سکتا ہے. اسی طرح سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ منہ سے توڑ کے نہیں کھانا چاہیے, کیوں, جانور کھاتا ہے. تو ایسا نہیں ہے, آدمی منہ سے توڑ کے کوئی چیز کھانا چاہے کھا سکتا ہے. مثال کے طور پر کوئی آدمی, یعنی مثال کے طور پر کوئی سینڈوچ ہے آدمی وہ کھا رہا ہے, یا اسی طرح سے گوشت ہے, بھنا ہوا گوشت ہے مثال کے طور پر. اب اگر وہ کھانا چاہے ہاتھ سے توڑ کے کھانا, ہاتھ سے توڑ کے کھانا, بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جانور کھاتا ہے منہ سے اس لیے ہم کو کیسا کھانا چاہیے ہاتھ سے. ضروری نہیں ہے, ہاتھ سے کھانے والے بھی جانور ہیں, بندر کیسے کھاتا ہے. تو اللہ اور اس کے رسول نے ہم کو یہ بات نہیں کہی ہے. زبردستی کوئی آدمی اس کو کچھ غلط بتائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ سے کھانا ثابت ہے. اگر ایک آدمی اس طرح سے کچھ اپنی عقل سے کہتا ہے, بہت سارے لوگ ایسی ایسی چیزیں دین میں ڈال کے رکھے ہوئے ہیں جن کی دین میں کوئی بنیاد نہیں ہے. کیلا کھا رہے ہیں ہاتھ سے توڑ کے کھا رہے ہیں, منہ سے نہیں کھا سکتے. کیوں نہیں کھا سکتے؟ اور جانور کھاتا ہے اس سے, ایسا کچھ نہیں. کوئی آدمی اگر منہ سے کھانا چاہے کھا سکتا ہے, ہاتھ سے کھانا بھی منع نہیں. کوئی آدمی ہاتھ سے کھانا چاہتا ہے ہاتھ سے کھائے, لیکن ایک چیز کو ناجائز بتانے کے لیے دلیل کیا ہے, اس کو غلط بتانے کے لیے دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گوشت کو منہ سے توڑ کے کھایا ہے, کوئی کھانا چاہے کھا سکتا ہے. بہت سارے کھانے ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو ہاتھ سے نہیں کھا سکتے ہیں. برگر آپ کھا رہے ہیں مثال کے طور پر, آپ اس کو کھا سکتے ہیں توڑ توڑ کے, بہت مشکل پڑتا ہے, سب گر جائے گا. لیکن اگر آپ اس کو منہ سے کھا سکتے ہیں تو آسانی سے کھا سکتے ہیں. تو اسلام میں کوئی ممانعت ایسی نہیں ہے. مثال کے طور پر ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہش من کتف ثم صلى ولم يتوضا. امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کا, جانور کا بازو جو ہوتا ہے اس کا گوشت آپ کے پاس تھا, آپ انتہشا کے معنی ہوتے ہیں دانت سے کاٹ کے اس کو کھانا, دانت سے اس کو کتر کے کھانا. تو جس طرح سے مطلب بوٹیاں ہوتی ہیں, بڑا گوشت کا ہو, ہڈی پہ لگا ہوا گوشت ہو, آپ نے بھونا اس کو, آپ منہ سے اس کو کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں. بہت سارے لوگ خام خواہ اس کو ٹکڑے کرتے ہیں, پورا نکال کے رکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد کھاتے ہیں. ان کے نزدیک وہ منع ہوتا ہے, منع نہیں ہے. آپ چاہیں تو اس کو منہ سے کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں. اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے بخاری میں بھی یہ روایت ہے, احادیث الانبیاء میں اور مسلم میں بھی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کنا مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی دعوتی, ہم ایک دعوت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. فروف یا الہ ذرا, آپ کو ایک ذرا دی گئی. ذرا جو بازو ہوتا ہے جانور کا, اس کا گوشت آپ کو دیا گیا. وکانت تعجبہ, اور آپ کو بہت پسند تھی, یعنی بازو کا گوشت آپ کو, شانے کا گوشت بہت پسند تھا, اس لیے کہ مضبوط ہوتا ہے گوشت اور اچھا ہوتا ہے. وکانت تعجبہ فنہس منہا نہسہ, تو آپ نے اس کو دانت سے کاٹ کے کھایا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود یہ ثابت ہے. تو یہ بخاری مسلم دونوں میں روایت موجود ہے. اس لیے ہماری دعوت یہی ہے, عمل سے پہلے علم, عمل سے پہلے علم, ورنہ آدمی بہت ساری چیزیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوں گی لیکن اس کی عقل میں نہیں آتی ہوگی, تو آدمی کہے گا جانور ایسا کھاتا ہے اس لیے نہیں کھانا چاہیے. پھر ایک دن حدیث سامنے آئے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کھائے, تو بولے گا نہیں نہیں حدیث صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اب اس کے اس میں فٹ ہو گیا ہے کہ یہ غلط ہے. پھر آدمی دلیل بھی نہیں مانتا ہے جب اس پہ چلنے لگ جاتا ہے. اسی طرح سے کسی کا جھوٹا اگر ہے, بچا ہوا ہے پانی یا کھانا, بعض لوگ اس میں عیب محسوس کرتے ہیں. تو اگر کسی کو تبان کراہت ہے تو کوئی بات نہیں, لیکن اس کو اگر آدمی سمجھے ہے ہم جھوٹا نہیں کھاتے کسی کا, ہم فریش کھاتے ہیں, تو اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے. ایک کا بچا ہوا کھانا دوسرا کھا سکتا ہے, شوہر کا بچا ہوا بیوی کھا سکتی ہے, بیوی کا بچا ہوا شوہر بھی کھا سکتا ہے, اور بھائی کا بچا ہوا دوسرا بھائی کھا سکتا ہے, تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک مسلمان کا بچا ہوا کھانا دوسرا مسلمان کھا سکتا ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی عورت حیض سے ہے اور اگر اس کے منہ کا جھوٹا جس کو آپ کہتے ہیں بچا ہوا ہے کوئی آدمی کھاتا ہے شوہر اس کا مثلا, تو کوئی حرج اس میں نہیں ہے, تو ناپاک نہیں ہوتا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں, کنت اشرب وانا حائض, میں پانی پیتی تھی اور میں حیض سے ہوتی تھی. ثم اناولہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, پھر میں وہ برتن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی. فیضع فاہ علی موضع فیہ فیشرب, آپ اپنا منہ وہی رکھتے تھے جہاں سے میں نے پیا ہے اور آپ پانی پیتے تھے. تو محبت کے طور پر بھی تھا یہ, بیوی شوہر میں یہ چیز ہوتی ہے. اور اسی طرح سے امت کی تعلیم کے لیے بھی یہ چیز تھی کہ ایک عورت حیض کی حالت میں ہے وہ ناپاک نہیں ہوتی ہے. ہمارے یہاں آج مانا جاتا ہے حیض کی حالت میں کوئی عورت ہے وہ کھانے کے برتن نہ چھوئے. کچھ مسلمان جہالت کی وجہ سے دوسروں سے یہ سیکھے ہوئے ہیں. غیر مسلموں میں آج یہ چیز ہے کہ حائضہ ناپاک ہوتی ہے. تو کوئی مسلمان کبھی بھی ناپاک نہیں ہوتا ہے, چاہے زندہ ہو یا مردہ ہو, وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے. حائضہ ناپاک نہیں ہوتی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں ناپاک ہوں, یا عورت ناپاکی کی حالت میں ہے. عورت یا مرد کبھی بھی ناپاک نہیں ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی حدیث ہے, آپ نے کہا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے, سبحان اللہ, ان المؤمن لا ینجس, مومن کبھی نجس نہیں ہوتا ہے, چاہے وہ جنابت کی حالت میں ہو, چاہے اس کو غسل کی حاجت ہو, وہ نجس نہیں ہوتا ہے, وہ جنابت کی حالت میں ہوتا ہے, ناپاک کبھی نہیں ہوتا ہے. اور کہتی ہیں واتعرق العرق وانا حائض, میں ہڈی چوستی اور میں حیض کی حالت میں ہوتی, ثم اناوله النبی صلی اللہ علیہ وسلم, پھر وہ ہڈی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی, فیضع فاه علی موضع فیا, تو آپ اپنا منہ وہی رکھتے جہاں سے میں نے ہڈی چوسی تھی. یہ محبت کے طور پر بھی تھا اور تعلیم کے طور پر بھی تھا. تو اس سے معلوم ہوا کہ کوئی ہڈی کھانا جائے کھا سکتا ہے, لیکن دانتوں کو بچاتے ہوئے. کوئی ہڈی چوسنا کچھ لوگوں کو ہوتا ہے, عادت اچھا لگتا ہے ہڈی, سب ہڈیاں مجھ کو دو کچھ لوگ بولتے ہیں. تو کچھ لوگ شائقین ہوتے ہیں اس طرح سے, تو کوئی اس میں منع ہے نہیں ہے. تو ہڈی میں جو عرق ہوتا ہے آدمی اس کو بھی اگر کھائے تو شرعاً منع نہیں ہے. کچھ لوگ بولتے ہیں کہ اچھا نہیں لگتا ہے ہوٹل میں اگر کھا رہا ہے کوئی تو مثلا, تو اسلام میں منع ہے نہیں, کھا سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. تو اسے معلوم ہوا کہ ایک مسلمان کا جھوٹا دوسرا کھا سکتا ہے, کوئی اس میں حرج نہیں ہے. لیکن بعض لوگ یہ عقیدہ اس میں رکھتے ہیں مومن کے جھوٹے میں شفا ہوتی ہے. تو بعض اوقات کسی نیک عالم صاحب ہیں, کہتے تھوڑا پیو, اب بچہ ہوا ان کے سامنے رکھا خود اٹھا کے پی لیتے ہیں, کیا اس کے دل میں عقیدہ ہوتا ہے کہ اس میں برکت ہوتی ہے؟ ایسا اسلام میں نہیں ہے. برکت اگر ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے ہوئے میں ہوتا ہے. باقی صحابہ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتے تھے, کرتے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر ہیں, ان کا بچا ہوا ہے اس کو پی رہے ہیں کہ ہم کو بھی پاور آئے گا. تو ایسی چارجنگ مٹیریل اسلام میں نہیں. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا پانی تو کیا, آپ کا تھوکا ہوا بھی معاملہ اگر ہو تو اس میں بھی ہمارے لیے خیر ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا, اس میں الگ بات تھی, ہمارا الگ معاملہ ہے. تو اس طرح سے علماء کا یا کسی مسلمان کا یا کوئی کسی صوفی کا تھوکا ہوا بھی, تھوکو ذرا بابا اس میں, اور وہ کئی مہینوں سے دانت نہیں مانجا ہوا ہے اور معلوم نہیں کیا کیا کچرا اٹھا کے کھاتا ہے, تو اس میں تھوک دیا دوا خانے میں پہنچ گیا, کیا ہو گیا, چکن گنیا ہو گیا. تو اس طرح سے اسلام میں ہے نہیں ہے. اگر تبرک ہے, انشاءاللہ میں مستقل اس پر درس لینے والا ہوں کہ تبرک کا اسلام میں کیا عقیدہ ہے. تو تبرک صرف اسی چیز سے لیا جائے گا جس میں برکت کی دلیل موجود ہے, اپنی عقل سے برکت نہیں لی جائے گی. اس لیے بعض علماء نے کہا کہ جو تحنیک ہوتی ہے, جیسے بچہ پیدا ہوا کھجور چبا کر جو اس کو کھلائی جاتی ہے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا. کیونکہ صحابیہ نے یوں کہا تھا ام سلیم نے کہ میں چاہتی ہوں کہ اس کے پیٹ میں سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب جائے. تو یہ دوسروں کے لیے نہیں ہے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. لیکن آج بھی کیا جاتا ہے کہ کوئی بزرگ ہو جن کے منہ میں دانت نہیں, وہ کھلا کے اس کو بچے کو بھی کھلاتے ہیں. میرے علم میں کوئی دلیل ایسی بات کے دور کی نہیں ہے. اس لیے شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ کس کے لیے ہے, صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے. تو مومن کے بارے میں اس طرح سے کہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے, اس طرح کا عقیدہ ہمارا نہیں ہے. اور وہ جو حدیث آئی ہے جس میں آپ نے یعنی لعاب لگا کر اور مدینے کی مٹی پہ اس طرح سے انگلی رکھ کر علاج کے لیے اس کو استعمال کرتے تھے, وہ پورے عمل میں شفا ہے, وہ لعاب میں شفا نہیں ہے. اس لیے آپ نے نہیں کہا کہ لعاب لگا کے لگاؤ, یوں نہیں کہا. سمجھ میں آ رہی بات؟ جو حدیث میں نے ذکر کی تھی اس سے پہلے مدینہ کے فضائل میں, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اگر کچھ درد ہو تو آپ اس کو بتاتے تھے کہ یوں لعاب لے کر زمین پر مٹی پر رکھا جائے اور اس کے لیے دعا پڑھی جائے, تو وہ اور وہاں پر لگایا جائے جہاں پر تکلیف ہے. تو شفا جو ہے پورے عمل میں ہے, صرف لعاب میں نہیں ہے، نہ صرف مدینہ کی مٹی میں، لعا مدینہ کی مٹی اور دعا تینوں مل کے اس کا اثر ہوگا، تینوں مل کے اس کا اثر ہوگا، صرف لعاب لگانے سے نہیں ہوگا۔ تو مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، کوئی وہاں سے دلیل بھی نہ لے کے، دیکھو وہاں تو ہے نا شفا ہے، بریق بعضنا، ہمارے بعض کے ریق سے، تھوک سے، لعاب سے، صرف لعاب میں شفا نہیں ہے۔ تو یہ بھی یاد رکھیں۔ اسی طرح سے کھانا کھائیں تو برتن کے اطراف سے کھائیں، بیچ میں سے اوپر سے اٹھا کے نہیں کھائیں، اس لیے کہ اس میں برکت ہوتی ہے۔ اس میں کچھ پوائنٹس پچھلے درس میں ہو چکے ہیں، میں ان کو چھوڑ رہا ہوں، لیکن کچھ چیزیں اس میں ضمناً نہیں آ رہی جو میں نے بعد میں اس میں ڈالی ہیں، تو میں اس کو تفصیلاً ذکر کرتا چلتا ہوں۔ اسی طرح سے لقمہ اگر گر جائے تو اس کو اٹھا کے کھا لینا چاہیے، اس میں توازو بھی ہے اور اللہ کی نعمت کی قدر بھی ہے، اس میں نفس کی اصلاح بھی ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کا عادت ہوتی ہے بچے کا چاکلیٹ بھی گر گیا تو پہلے دائیں بائیں دیکھتے، کوئی دیکھ رہا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے، تو بولتے گڈو نہیں اٹھانا ہے اس کو، یہ سمجھتے کہ ہم بہت بڑے لوگ ہیں، ہم گری ہوئی چیز اٹھاتے نہیں، ہم گری پڑی چیز نہیں کھاتے ہیں۔ تو یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ وہ چیز اٹھا کے کھا لینا چاہیے اگر وہ کھانے لائق باقی رہی ہو تو۔ اگر چائے گر گئی تو کچھ نہیں کر سکتے آپ، اگر چائے گر جائے کچھ نہیں کر سکتا آپ، اب کیا کرے گا۔ لیکن لقمہ اگر گر جائے، کوئی کھانے کی چیز جو صحیح سالم حالت میں اپنی اصل میں باقی ہو، اس کو اٹھا کے کھا سکتا ہے۔ آئس کریم گر گئی پوری تو اب اس کو اٹھا کے، ملک شیک گر گیا نہیں کھا سکتا ہے، لیکن جس کو اٹھا کے کھانے کی وہ پاسبلٹی ہو، اس کو صاف کر کے کھا لینا چاہیے۔ اس میں نفس ٹوٹتا ہے اور اس میں نعمت کی قدر ہے اور اس میں توازو انسان میں پیدا ہوتی ہے۔ ہاں اگر نجاست میں گر جائے تو اس کو نہیں کھا سکتے، اس لیے کہ نجس کھانا جائز نہیں ہے۔ تو اٹھا کے کھا لینا چاہیے اور اس کو شیطان کے لیے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اسی طرح سے کھانا مل جل کر کھانا چاہیے، بہتر یہی کہ ایک پلیٹ میں سب کھائیں، لیکن اگر الگ الگ کھاتے ہیں تو اسلام میں منع نہیں ہے۔ قرآن کریم ہی میں اللہ نے کہا لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے، چاہے تم مل جل کے کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ، دونوں بھی جائز ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن برکت زیادہ کس میں ہے؟ برکت مل کر کھانے میں ہے، ایک پلیٹ میں سب کھائیں، اس میں برکت ہے اور اس میں ویسٹیج بھی نہیں ہوتا ہے۔ بہت سارے دعوتوں میں آپ دیکھیں الگ الگ پلیٹ میں ڈالنے سے بہت سارے لوگ بچا کے کھانا ضائع بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایسی مجلس میں اور ایسے ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا جائز نہیں ہے جس پر منکرات ہوں، جس پر حرام ہو۔ مثلا ایک ہوٹل ہے یا ایسی جگہ ہے جہاں پر ایک ہی ٹیبل پر شراب بھی رکھی ہوئی ہے، تو وہاں پر اس ٹیبل پر ہم کھائیں، یہ جائز نہیں ہے۔ چاہے ہم شراب نہیں پئیں لیکن اس پر بیٹھ کر کھانا جائز نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا، یہ پچھلے درس میں ہو چکا ہے۔ اسی طرح سے اگر ایک ساتھ یعنی کئی لوگ بیٹھے ہوں اور مثال کے طور پر پھلوں کا ٹوکرا سامنے رکھا ہوا ہے، اب ایک آدمی ایک ساتھ دو دو آم لے اس میں سے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ایسی چیزیں جن کو گنا جاتا ہے اور الگ الگ کھایا جاتا ہے، تو ایسی چیزیں ایک ایک کر کے لینا چاہیے، دو دو کر کے نہیں لینا چاہیے۔ مثلا ایک آدمی بسکٹ رکھے ہیں اور عادت یہی ہے کہ لوگ ایک بسکٹ ایک وقت میں کھاتے ہیں، اب اگر یہ چار چار بسکٹ اٹھا کے کھائے ڈبو کر تو یہ صحیح ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ ہاں اگر لوگوں کی اجازت ہو کھا سکتے ہیں تو کھا سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ایک ساتھ قبضہ کر لیتے ہیں اپنا، بعد میں بھائی ملنا صحیح نہیں، ملے گا نہیں ملے گا معلوم نہیں، میرا کوٹا پہلے میں لے لیتا ہوں اور باقی لوگ دوسرے لوگ دیکھتے ہیں کیا ہے، مطلب ہم لوگ بھی تو ہیں۔ تو دیکھیے اسلام میں کتنا باریکی ہے، باریکی اتنی، ایک ایک چیز ہم کو سکھائی ہے اسلام نے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہو جس سے آپس میں دلوں میں دراڑ پیدا ہو، ایک چھوٹی چیز بھی نہیں ہو جس سے کسی کو برا لگے، انسلٹنگ فیل ہو، اللہ کا حکم ٹوٹے، ایک بھی چیز نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایسا اگر ہو کہ ایک ساتھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایسی چیزیں ہیں جو گن کے کھائی جاتی ہیں، ایک ایک لی جاتی ہیں، یہ لوگ جانتے ہیں کون سی چیز کیسی ہوتی ہے، تو ایسی چیزیں ایک ایک کر کر ہی کھانا چاہیے، اس کو اجازت کے بغیر دو نہیں لینا چاہیے۔ اب آئیے آگے ہم اور جو پوائنٹس ہیں اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ روٹی کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ روٹی توڑ کے نہیں کھانا چاہیے، اس سے برکت کم ہو جاتی ہے، یہ بھی بعض لوگ کہتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں روٹی ٹکڑے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایک ہی روٹی اس کو توڑتے توڑتے کھاؤ، اس میں برکت ہوتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور روٹی توڑنا منع نہیں ہے، کوئی آدمی چاہے تو روٹی کے ٹکڑے کر سکتا ہے۔ بعض لوگ جب چار ٹکڑے روٹی کے کرتے ہیں تو بعض لوگ بولتے ہیں یہ ایسا کرنا صحیح نہیں ہے، اس سے برکت اٹھ جاتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کوئی آدمی روٹی کے ٹکڑے چار نہیں، جتنے سے کرنا چاہے کر سکتا ہے، ایک روایت میں جس کو امام البخاری نے ذکر کیا ہے کتاب المغازی میں باب غزوۃ الخندق، اس میں حدیث نمبر 4101 پر، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فجعل یکسر الخبز ویجعل علیہ اللحم، آپ نے کئی صحابہ کو لے گئے حضرت جابر کے گھر پر، لمبی روایت ہے اس سے میں اس کا اتنا ٹکڑا ذکر کر رہا ہوں، کئی صحابہ کو آپ حضرت جابر کے یہاں لے گئے اور کھانا تھوڑا تھا، اب وہ ڈر گئے کہ کیا ہوگا، اب تو آپ نے کچھ دعا وہاں پر کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی کے ٹکڑے کیے اور ہر ٹکڑے پر آپ گوشت رکھ کر دینا آپ نے شروع کر دیا، یعنی صحابی کو بتایا ایسا دو، تو ایسا بھی کرنا جائز ہے، آپ نے روٹی کو توڑا، یہاں پہ الفاظ کیا ہیں، فجعل یکسر الخبز، خبز روٹی کو کہتے ہیں، تو آپ روٹی کو توڑتے جاتے تھے، ویجعل علیہ اللحم، اور آپ اس ٹکڑے پر، روٹی کے ٹکڑے پر گوشت رکھتے اور دیتے، تو اس طرح سے کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، روٹی کے ٹکڑے کرنا جائز ہے، یہ بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح سے کھجور اگر کھائیں تو اس میں ایک سنت یہ بھی ہے جو لوگوں کو معلوم نہیں ہے عام طور سے، کہ جب ہم کھجور کھاتے ہیں تو اس میں جو بیج ہوتا ہے اس کو کیسا پھینکیں، اٹھا کے پھینکیں اس طرح سے کیا کریں، تو اس میں ادب یہ ہے کہ اس کو ان دو انگلیوں کے بیچ میں لے کر نیچے ڈالنا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ عبداللہ بن بشر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کے یہاں پر آئے مہمان کے طور پر، قال فقربنا الیہ طعاما ووقبۃ فاکل منها، آپ کے پاس کھانا وغیرہ اور کچھ کھانے کی چیزیں رکھی گئیں تو آپ نے اس میں سے کھایا، ثم اتی بتمر، پھر آپ کے پاس کھجوریں لائی گئیں، فکان یاکلہ، تو آپ اس کو کھانے لگے، ویلقی النوا بین اصبعیہ، اور آپ اس کا جو بیج تھا اپنی دو انگلیوں کے بیچ میں رکھتے تھے، ویجمع السبابۃ والوسطى، اور آپ یہ سبابہ یہ انگلی ہے جو انگوٹھے کے قریب والی ہے، اور وسطی بیچ والی انگلی ہے جو اس انگلی کے قریب ہے، ان دو انگلیوں میں وہ بیج لیتے اور آپ اس کو نیچے رکھتے تھے۔ تو یہ ادب ہے یعنی کھجوریں کھانے کا۔ شعبہ جو محدث ہیں کہتے ہیں ہوا ظنی وہ فیہ انشاءاللہ القاء النوا بین الاصبعین، کہتے میرے گمان یہی ہے کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ دو انگلیوں میں وہ بیج رکھتے اور پھر وہ نیچے ڈال دیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ڈسپلن انسان تھے، آپ کا ہر عمل کا ایک خاص طریقہ تھا، یہ ایٹیکیٹس آپ کو کہاں ملیں گے، نہیں ملیں گے، یہ اسلام میں ہے کہ کون سی چیز کیسا کھانا، امام مسلم نے اس کو کتاب الاشربہ میں روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے کھانے کے آداب میں یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں گرم دو گرم دو، گرم کھانا چاہیے، گرم کھانا نہیں کھانا چاہیے، کھانا ایسا کھانا چاہیے جس کی بھاپ نکل چکی ہو، اس میں زیادہ برکت ہوتی ہے، بہت زیادہ گرم کھانا، خامخواہ ہم کو اللہ نے آگ کھانے کے لیے کہا ہے نہیں، بہت سارے لوگ دعوتوں میں کیا کہتے ہیں پہلے پہلے جانے کا، کیا ہوتا گرم گرم ملتا اس میں، بعد میں ٹھنڈا ہو جاتا ہے، گھر میں بھی کیسا ہے گرم گرم لاؤ، تو گرم کھانا جو ہے ایک دم گرم کھانا نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ اس میں برکت کم ہوتی ہے، ٹھنڈے کھانے میں زیادہ برکت ہوتی ہے۔ اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں انھا کانت اذا فردت غطت شیئا، کہ جب وہ سرید بناتی ایک کھانا ہے سرید، غطت شیئا تو اس کو ڈھانپ دیتی تھی، ہمارے جیسے اس کو کھچڑا کہا جاتا ہے اس طرح کا ایک، وہاں دوسرا کھانا ہے وہ الگ ہے، گوشت روٹی وغیرہ وہ اس کو ٹکڑے کر کے بناتے ہیں، سرید اس کو کہتے ہیں، تو جب اس کو سرید بناتی تو اس کو جو ہے ڈھانپ دیتی ہے، حتی یذهب فوره، یہاں تک کہ اس کی بھاپ ختم ہو جاتی ہے، بھاپ نکل جاتی ہے، ایک دم بھاپ تھوڑا گرم ہو چلے گا، ایک دم گرم گرم کھانا کے کھا رہا ہے، ایک دم ہاتھ میں بھی نہیں آ رہا ہے، کچھ لوگوں کو اتنا گرم، سپر گرم جس کو بولتے ہیں، کون بولا آپ کو کھانے، لکما ڈالا تو ادھر سے ادھر منہ میں، ادھر سے ادھر، کیا ضرورت ہے بھائی، روٹی ایسا کھولے گا تو اس میں سے بھاپ نکل رہی ہے، ایک دم چہرے پہ بھاپ لگ رہی ہے، کون بولا آپ کو اتنا گرم کھانے کے لیے، تو اتنا گرم نہیں کھانا چاہیے جو آدمی کے لیے مصیبت بن جائے، کیا کانسیپٹ ہے اس کے پیچھے، کچھ بھی نہیں، بس پہلے کے لوگ کھا رہے تھے ہم بھی کھا رہے ہیں، کوئی حکمت نہیں، کوئی اس میں عقلی کوئی دلیل نہیں اس کے لیے، تو اتنا گرم نہیں کھانا چاہیے، ہاں تھوڑا گرم ہو کہ کھانے لائق ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، حتی یذهب فوره، اس کی بھاپ نکل جاتی اس کے بعد وہ اس کو کھاتی تھی، ثم تقول انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انہ اعظم للبرکہ، کہتی کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ یہ زیادہ برکت والا ہوتا ہے، کیسا کھانا جس کی بھاپ نکل گئی ہو، اس کو امام دارمی، ابن حبان، حاکم اور بحقی نے روایت کیا اور یہ صحیح روایت ہے۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں لا يؤكل طعام حتى يذهب بخاره، کھانا نہ کھایا جائے جب تک کہ اس کی بھاپ نکل نہ جائے۔ تو یہ کون کہتا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ بیہقی کی روایت ہے اور یہ حسن روایت ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جلدی میں ہوتا ہے اور اگر اس کو ٹھنڈا ہونے دے گا تو تاخیر اس کو ہوگی، ایسی مجبوری اور چیز ہے۔ لیکن جو آدمی صحیح طور سے ادب کے ساتھ کھانا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ کھانا تھوڑا ٹھنڈا ہونے دے، اس کے بعد کھائے۔ مثلا ٹرین اس کی رکی ہوئی ہے اور ہوٹل میں گیا اور گرم آیا اور بولے ٹھنڈا ہونے دو، ٹھنڈا ہونے دو، یہی ٹھنڈا ہو جائے گا، ٹرین نکل جائے گی اس کی۔ تو ایک آدمی مطلب سمجھداری سے دین پر عمل کرے کہ کون سی چیز کہاں پر اپلائی کرنے کی ہے۔ اسی طرح سے کھانے کی برائی نہیں کرنا چاہیے، کھانے میں عیب نہیں لگانا چاہیے۔ جو بھی ملا اللہ کی نعمت سے، وہ نہیں ملتا تو کیا کرتے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ما عاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بھی کھانے کو عیب نہیں لگایا، اس کی برائی نہیں کی۔ ان اشتہاہ اکلہ و ان کرہہ ترکہ، اگر آپ کو پسند آیا کھا لیا، آپ کو ناپسند رہا، آپ کو پسند نہیں آیا آپ نے چھوڑ دیا۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کوئی کھانا آدمی کو پسند نہ آئے اور وہ اس کو چھوڑ دے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو نہیں اچھا لگتا مت کھائیے۔ کچھ لوگ زبردستی کھلانے کے شوقین ہوتے ہیں، نہیں اللہ کی نعمتیں کھاؤ، کوئی بات نہیں، نہیں پسند ہے مت کھاؤ۔ کوئی کھانا، کسی کو کریلا بہت پسند ہے، دوائی ہے اور حکیم صاحب کا بیٹا ہو کوئی، اب جو بھی آ رہا اس کے پاس کھانے کے لیے، گوشت میں کریلا، اس میں کریلا، اس میں کریلا، تو اب کسی کو نہیں پسند ہے وہ نہیں کھائے، منع نہیں ہے، یعنی کھانا ہی چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ کسی کو کوئی چیز نہ پسند ہو وہ نہ کھائے۔ کوئی آدمی کہے مجھ کو بھائی کدو پسند نہیں ہے مثلا، تو کوئی کیا بات کر رہا، اللہ کے نبی کو پسند تھا، تو کافر ہو گیا، کلمہ پڑھ۔ کسی کو کوئی چیز نہیں بھی پسند ہو سکتی ہے، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو عیب نہ لگائے، لیکن کسی کو پسند نہیں ہے وہ نہیں کھائے، بھائی مجھ کو نہیں کھا نہیں سکتا میں یہ چیز، مجھ کو نہیں کھائی جاتی ہے۔ کوئی آدمی آلو نہیں کھانا پسند کرتا ہے، تو اب وہ اس کو زبردستی آپ آلو ہی کھلائیں گے، اب پہلے ہی وہ اپنا ویٹ کم کرنے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، آپ اس کو آلو کھلائیں زبردستی، کھاؤ جائے دینا کھاؤ۔ تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کوئی چیز پسند آئی کھایا، کوئی چیز پسند نہیں ہے نہیں کھائی، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کو عیب نہیں لگائے۔ کوئی کھانا پکایا اچھا نہیں پکایا تھا اس نے، ایسا نہیں کرے، خاص طور سے اپنے گھر میں، کیونکہ بیچاری خواتین اتنی محنت سے کھانا بناتی ہیں اور اس کے بعد میں شوہر آئے اور اس میں نمک کم ہے اور اس میں فلاں چیز کم ہے، تو ایک تو پکاؤ کھلاؤ مفت میں، محنت کر کے اس کے بعد نام بھی کھانے کو رکھا جائے، تو یہ کیا ان کا دل شکنی ہوتی ہے۔ آدمی خاموشی سے اس کو کھا لیں، ہاں اگر سکھانے جیسی کوئی چیز ہے تو بتایا، ایسا نہیں ایسا بنانا چاہیے، لیکن اگر عیب لگا کر اس کا دل ٹوٹتا ہے نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں بیٹی کو ماں برابر بتائے، بیٹی کو ماں بتائے، اس لیے کہ اس کو سسرال میں جا کے بنانا ہے، ورنہ یہاں بناتی نہیں، کچھ بولی نہیں، اب وہاں جا کے وہی کھانا بنائے گی، سسرال میں اس کو تکلیف ہوگی۔ اسی طرح سے کچھ لوگ صوفیوں میں اچھے کھانے ناپسند کیے جاتے ہیں، ایک دم کسی طرح سے برا کھانا کھانا چاہیے، سخت کھانا کھانا چاہیے۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے، کوئی آدمی اچھا کھانا چاہتا ہے کوئی برائی نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ دل کے جیسا کھائے تو یہ بھی کیا ہے، فضول خرچی ہے، یہ بھی صحیح بات نہیں ہے کہ آدمی جیسے اچھا کھانا اس کو پسند ہے، کسی کو بہت کوئی بریانی بہت پسند ہے، اب وہ کھائے تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ زہد کے خلاف ہے۔ زہد یہ نہیں کہ اپنے آپ کو خامخواہ کے آدمی تکلیف دے، اگر کوئی کھانا کسی کو پسند ہے اور کہیں جا کے فلاں ہوٹل میں وہ کھانا ملتا ہے، وہاں جا کے کھا کے آ رہا ہے، بولے کیا آدمی ہے، دیکھو آخرت کی بجائے دنیا کی فکر ہے، دنیا میں پڑ گئے۔ اس طرح کا صوفی اگر کوئی ہے تو یہ جہالت ہے، بلکہ کسی آدمی کو اگر کوئی کھانا پسند ہے تو وہ کھانا کھائے، اس میں اسلام کی کوئی منائی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوا والعسل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوا، علماء نے کہا ہر میٹھی چیز کو حلوا کہا جا سکتا ہے، خاص طور سے وہ چیز جو میٹھی بنائی گئی ہو اور اس میں پھل بھی آتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا کھانا، چاہے وہ پھل ہو یا بنایا ہوا ہو یا شہد، بہت پسند تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کھانے پسند بھی تھے، اب بتائیے میٹھا کھانا اچھا مانا جاتا ہے، لیکن آپ نے یہ نہیں کیا کہ نہیں ہم کو خرابی کھانا کھانا چاہیے، ایسا نہیں ہے، کوئی آدمی اچھا کھانا کھانا چاہے کھا سکتا ہے۔ تو آپ کو پسند تھا میٹھا کھانا اور شہد، اس طرح سے اور بھی چیزیں تھیں، آپ کو ٹھنڈا پانی بہت پسند تھا، اس لیے ایک صحابی کا بہت دور ایک کنواں تھا، وہاں سے جا کے آپ کے لیے ٹھنڈا پانی لایا جاتا تھا. تو کوئی چیز کسی کو پسند ہے تو یہ اسلام میں منع نہیں ہے. بہت سارے لوگ مجاہدے کی اتنی کثرت کرتے ہیں کہ حلال کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں, یہ صحیح نہیں ہے. اسی طرح سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھانے پہ سے اٹھنا نہیں چاہیے. یعنی کوئی آدمی اگر کھانا کھا رہا ہے تو کچھ گھروں میں, بہت کم لوگ جانتے ہوں گے, شاید سبھی جانتے ہوں کہ کچھ لوگ یہ برا سمجھتے ہیں, کھانا کھا رہا ہے تو اس سے اٹھنا نہیں چاہیے, رزق پر سے اٹھنا نہیں چاہیے. تو اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے, آدمی کسی وجہ سے کھانے پر سے اٹھ سکتا ہے. مثلا فون آ گیا, الگ سے بات کرنا ہے. مثلا کوئی گھر پر پوسٹ مین آ گیا, اس کے لیے جانا ہے. یا کوئی دوست آ گیا ملنے کے لیے, یا کچھ اور وجہ سے کوئی آدمی کھانا چھوڑ کے اٹھے تو کوئی اس میں برائی نہیں ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, قربت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خبزا ولحما فاکل, میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روٹی اور گوشت پیش کیا تو آپ نے کھایا. ثم دعا بوضوء فتوضأ, پھر آپ نے پانی منگایا وضو کا اور آپ نے وضو کیا. ثم صلى الظهر, پھر آپ نے ظہر کی نماز پڑھی. ثم دعا بفضل طعامه, پھر آپ نے اپنا بچا ہوا کھانا منگوایا. تو معلوم ہوا کہ کھانا آدمی رکھ چھوڑے اور بعد میں کھائے تو چلتا ہے. کچھ لوگوں میں معروف ہے کہ باسی کھانا نہیں کھانا چاہیے, اچھا نہیں ہوتا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں. بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ڈاکٹر لوگ بھی بعض اوقات اس میں بہت زیادہ غلو کرتے ہیں کہ رات میں کھانا رکھا تھا, آپ صبح میں فریش ہی کھانا کھانا چاہیے, رات کا کھانا نہیں کھانا چاہیے. ایسا کچھ نہیں ہے. آدمی اگر کھانا رکھے اور بعد میں اسی کھانے کو کھائے تو اس میں کوئی برائی اس میں نہیں ہے. تو آپ نے کھانا کھایا, اس کو رکھا, آپ نے وضو کیا, نماز پڑھی, پھر بعد میں واپس بچا ہوا کھانا منگایا, تو کھانا چھوڑ کے اٹھ سکتے ہیں اور بچا ہوا کھانا بعد میں کھا سکتے ہیں. ثم دعا بفضل طعامه فاکل, پھر اس کو کھایا. ثم قام الى الصلاه ولم يتوضا, پھر آپ نماز کے لیے گئے واپس سے اور آپ نے وضو نہیں کیا. معلوم ہوا کہ کھانا کھانے کے بعد وضو کرنا ضروری نہیں ہے. آپ نے بغیر وضو کی نماز پڑھی, جو پہلے وضو کیا تھا وہی کافی ہو گیا آپ کے لیے. اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے ایک اور روایت ہے کہ مغیرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, مغیرہ بن شعبہ, ضفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فامر بجنب فشویا, میں ایک دن اللہ کے نبی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مہمان بنا, تو آپ نے حکم دیا تو آپ کے لیے بکری کا ایک شانہ بازو, بکری کا, اس کو بھونا گیا. وَأَخَذَ شَفْرَةً فَجَعَلَ يَحُزُّ لِي بِهَا مِنْهُ, آپ نے چھری لی اور آپ چھری سے اس کا گوشت کاٹ کاٹ کے مجھ کو دینے لگے. تو معلوم کیا ہوا, چھری سے اگر کوئی آدمی گوشت کو کاٹ کے کھاتا ہے, پکے ہوئے کو, منع ہے. علماء نے اس سے یہی دلیل لی ہے کہ کوئی آدمی چھری سے گوشت کو کاٹ کے اگر کھائے, امام ابو داؤد نے اس کو ذکر کیا اپنی سنن میں, اور علماء نے اس پر یہ ذکر کیا کہ اگر پکے ہوئے گوشت کو کوئی آدمی چھری سے کاٹ کے کھائے تو یہ بھی چلتا ہے. وَأَخَذَ الشَّفْرَةَ فَجَعَلَ يَحُزُّ لِي بِهَا مِنْهُ, مجھ کو اس میں سے ٹکڑے آپ دینے لگے کھانے کے لیے. قَالَ فَجَاءَ بِلَالٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ, تو اتنے میں بلال رضی اللہ عنہ آئے اور آپ کو نماز کے لیے بلانے لگے. قَالَ فَأَلْقَ الشَّفْرَةَ, آپ نے چھری پھینک دی, ڈال دی نیچے. وَقَالَ مَا لَهُ شَرِبَتْ يَدَاهُ, کیا ہوا اس کو, اس کا کیا حال ہے, یعنی اس کو کیا ہو گیا, اس کے ہاتھ خاک آلود ہوں. آپ نے یوں کہا, وقام یصلی, پھر آپ کھڑے ہوئے اٹھے نماز کے لیے اور آپ نماز پڑھنے لگے. یعنی اگر کھاتے کھاتے بیچ میں سے اگر کوئی بلاتا ہے کسی کام کے لیے, چاہے وہ نماز ہو یا کچھ اور ہو, آدمی اس کو چھوڑ کے اٹھ کے جا سکتا ہے, کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفقت سے, محبت سے کہتے تھے اس کے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں, تو یہ برکت کے طور پر آپ کہتے تھے, محبت کے طور پر آپ کہتے تھے. اس کو امام احمد اور ابو داؤد نے روایت کی اور صحیح روایت ہے. پانی پینے میں تین مرتبہ سانس لینا چاہیے, یعنی برتن سے منہ ہٹا کر تین مرتبہ سانس لینا چاہیے. پانی تین سانس میں پینا چاہیے, یہ ضروری ہے, سنت ہے, لازم نہیں ہے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یتنفس فی الاناء ثلاثا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برتن میں تین مرتبہ سانس لیتے تھے, یعنی پینے کے برتن میں تین مرتبہ سانس لیتے تھے. یعنی پینے کے برتن میں کا مطلب پینے کے دوران, برتن میں نہیں, جو کہ آگے آئے گا. اسی لیے علامہ سندھی ابن ماجہ کے حاشیے پر کہتے ہیں, یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے, کہتے ہیں فی الاناء کا مطلب ہے برتن میں سانس لیتے تھے, کا مطلب یہ ہے, ای بی ابانۃ الاناء عن الفم, اپنے منہ کو برتن سے ہٹا کر تین مرتبہ سانس لیتے تھے. اسی طرح سے ایک روایت میں ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتنفس فی شرابی ثلاثا، آپ تین مرتبہ برتن میں سانس لیتے تھے. ویقول انہ اروا و ابرا و امرا، یہ کیا ہے، زیادہ سیر کرنے والا ہے، یعنی پانی پیتا ہے آدمی تین مرتبہ سانس لے تو اس سے زیادہ جی بھرتا ہے اور یہ زیادہ تکلیف سے بچانے والا ہے اور یہ زیادہ لذت والا ہے، اس سے زیادہ لذت پانی کی ملتی ہے. اور انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فانا اتنفس فی الشراب ثلاثا، تو میں بھی پینے میں تین مرتبہ سانس لیتا ہوں. اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. تو معلوم ہوا کہ پانی پینا، تین مرتبہ میں پانی پینا چاہیے، ایک ساتھ بچنا چاہیے، لیکن اگر کوئی پیتا ہے تو یہ حرام نہیں ہے. پینے میں برتن میں سانس نہیں لینا چاہیے، اس بارے میں دلیل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا شرب احدکم فلا يتنفس فی الاناء، تم میں سے جب کوئی پانی پیے تو وہ برتن میں سانس نہ لے، برتن میں سانس نہ لے. اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يتنفس فی الاناء او ينفق فیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے کہ برتن میں سانس لی جائے، اور اس بات سے بھی منع کیا ہے کہ برتن میں پھونک ماری جائے. اس کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. مسلم میں بھی اس معنی میں روایت موجود ہے. تو برتن میں سانس بچے اکثر کرتے ہیں، بچے پیتے ہیں تو بچے برتن میں ہی سانس لینا شروع کر دیتے ہیں. تو بچوں کو بھی اس بات کی عادت ڈالنا چاہیے کہ برتن میں سانس نہ لیں، ان کو برتن ان کے منہ سے ہٹا کے ان کو پینے لگائیں. اور بڑے بھی پیتے ہیں اسی میں سانس لیتے ہیں، اور بعض برتن میں پھونک مارتے ہیں. چائے تو چائے شربت میں بھی لوگ پھونک مارتے ہیں کیونکہ عادت چائے کی پڑ گئی ہے. تو چائے میں پھونک نہیں مارنا چاہیے. بعض لوگ ہوتے ہیں چائے لیتے ہیں اس میں پھونکتے جاتے ہیں پیتے جاتے ہیں، پھونکتے جاتے ہیں پیتے جاتے ہیں. تو تھوڑا ٹھنڈا ہونے دیں، صبر کریں. تو چائے میں پھونک مارنا جائز نہیں ہے. بعض لوگ شربت میں پھونک مارتے ہیں، وہ بھی صحیح نہیں ہے، کوئی مطلب ہی نہیں اس میں پھونک مارنے کا. تو برتن میں، پینے کے برتن میں پھونک نہیں مارنا چاہیے. کچھ لوگ کھانے میں پھونک مارتے ہیں، چونکہ وہ گرم ہوتا ہے تو پھونکتے جاتے ہیں کھاتے جاتے ہیں، تو کھانے میں بھی پھونک نہیں مارنی چاہیے، تو یہ منع ہے. ایک سانس میں اگر کوئی پیے تو جائز ہے کہ نہیں ہے؟ ابو المثنى الجوہنی کہتے ہیں سمعت مروان وهو يسأل ابا سعید الخدری، میں نے مروان کو سنا، وہ ابو سعید الخدری سے پوچھ رہے تھے هل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتنفس وهو يشرب في انائه، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیتے وقت میں سانس لینے سے برتن میں منع کیا ہے؟ فقال ابو سعید نعم، ابو سعید خدری نے کہا کہ ہاں آپ نے منع کیا ہے. فقال له رجل، آپ سے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ فانی لا اروا من نفس واحد، میں ایک سانس میں سیر نہیں ہوتا ہوں، یعنی ایک ہی سانس میں پی لوں تو میں سیر نہیں ہو پاتا ہوں. قال فاذا تنفست فنح الماء عن وجهك، آپ نے کہا جب تو سانس لے تو برتن کو اپنے منہ سے الگ کر دے، برتن کو اپنے منہ سے الگ کر دے. قال فانی ارى القضاۃ فانفقها، انہوں نے کہا کہ کبھی مجھ کو اس میں تنکا دکھائی دیتا ہے تو میں اس کو پھونکتا ہوں، تنکا پھونک کے نکال دیتا ہوں. قال فاذا رايتها فاحرقها ولا تنفقها، آپ نے کہا جب تو اس کو پانی میں تنکا دکھائی دے تو پانی کو اس تنکے کے ساتھ گرا دے، لیکن اس میں پھونک مت مار، اس میں پھونک مت مار. تو پانی میں پھونکنا منع ہے اور اس میں سانس لینا منع ہے. اور صحابی نے کہا کہ ایک سانس میں میرا جی نہیں بھرتا ہے، تو آپ نے یہاں پر ان کو منع نہیں کیا. اگر کسی آدمی کا ایک سانس میں جی بھر جائے تو اس کے لیے منع نہیں ہے، لیکن افضل کیا ہے، وہ تین سانس میں پیے. اس کو امام ترمذی، ابن حبان، حاکم اور احمد نے روایت کیا، اور الفاظ امام احمد کے ہیں، یعنی اس کتاب سے ہیں. اسی طرح سے کھانے کے آداب میں یہ بھی ہے کہ برتن، خاص طور سے کپ جو ہوتا ہے، ٹوٹا ہوا بھی ہوتا ہے شیشے کا، چینی مٹی کے جو بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، تو ٹوٹی ہوئی جگہ سے نہیں پینا چاہیے. ہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ٹوٹا ہوا کپ ہی پھینک دینا چاہیے، یہ صحیح نہیں ہے، کوئی رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے، لیکن حدیث میں کیا ہے، ٹوٹی ہوئی جگہ سے، جہاں کپ میں ٹوٹی ہوئی جگہ ہو وہاں سے نہیں پینا چاہیے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الشرب من ثلمۃ القدح وان ينفق في الشراب. اس کو امام احمد، ابو داؤد اور حاکم نے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں ٹوٹے ہوئے پیالے میں ٹوٹی ہوئی جگہ سے پینے سے منع کیا ہے اور اس میں پھونک مارنے سے بھی منع کیا ہے. اس کو یعنی احمد، ابو داؤد اور حاکم کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے یہ. تو اس سے معلوم ہوا کہ جہاں سے برتن ٹوٹا ہوا ہوتا ہے وہاں سے نہیں پینا چاہیے، دوسری جگہ سے پینا چاہیے. یعنی اس برتن میں پیا جا سکتا ہے لیکن ٹوٹی ہوئی جگہ سے نہیں پینا چاہیے. اسی طرح سے جو مشکیزہ ہوتا ہے، جو آپ جانتے ہیں پانی کے برتن پرانے زمانے میں ہوا کرتے تھے، چمڑے کے، چمڑے کی تھیلی ہوتی تھی. آج بھی ٹرک والوں کے پاس وہ ایک کپڑے کی تھیلی ہوتی ٹاٹ پٹری کی، تو اس کا جو منہ ہوتا ہے اس سے نہیں پینا چاہیے. یہ بھی ایک پینے کا ادب ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الشرب من فم القربۃ او السقاء. جو پینے کی صراحی ہوتی ہے یا پینے کا جو مشکیزہ ہوتا ہے، کپڑے کا برتن ہوتا ہے چمڑے کا، اس کے منہ سے پینے سے منع کیا ہے. یعنی برتن میں گلاس میں لیا جائے اور اس کے بعد اس کو پانی کو پیا جائے. علماء نے مختلف اسباب اس کے ذکر کیے ہیں. ایک ذکر سبب یہ کیا کہ ہو سکتا ہے اس میں کچھ بھی ہو، کیڑا وغیرہ ہو اور وہ اندر چلا جائے ڈائریکٹ. اگر اس میں آتا برتن میں تو دکھائی دیتا. ایک سبب یہ ہے کہ اگر اس کو کچھ بیماری ہے تو پینے کی وجہ سے ہو سکتا ہے بعد والوں کو بھی وہ بیماری منتقل ہو جائے اگر اللہ چاہے تو. اور بھی سبب اس کے علماء نے ذکر کیے ہیں. ہو سکتا ہے بدبو اس میں پیدا ہو جائے اس کے منہ کے لعاب کی وجہ سے اور پھر بدبو سے دوسروں کو برا لگے. تو اور بھی وجہ علماء نے اس میں ذکر کیے ہیں. تو بہرحال جو ایسا برتن ہوتا ہے اس کے منہ سے نہیں پینا چاہیے. اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے پینے کے آداب میں یہ بھی ہے، اگر علماء نے اس میں یہ بھی کہا ہے کہ اگر ایسی جگہ وہ برتن ہو کہ اس کو یعنی اسی حال میں پیا جا سکتا ہے، نکالنا مشکل ہو، تب پی سکتے ہیں. اس لیے کہ بعض روایات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لٹکے ہوئے مشکیزے سے کھڑے کھڑے پیا ہے، تو ایسی حالت میں پی سکتے ہیں ورنہ نہیں. اور یہی بات ابن حجر نے بھی کہی فتح الباری میں. اگر کوئی آدمی کسی کو لوگوں کو پلا رہا ہے، مثلا شربت ہے، جوس ہے یا پانی ہے، تو ایسا آدمی سب سے آخر میں پیے. ایسا نہیں ہو کہ لا کے رکھا سامنے اور پہلے خود ہی پی رہا، ہاں بہت اچھا ہے اب پیو، اب بانٹنا شروع کیا، تو یہ ادب کے خلاف. سب اس کو دیکھ رہے لایا بھی اور پی رہا بھی پہلے خود. تو ادب اسلام کا یہ ہے کہ ان ساقی القوم آخرهم شربا. لوگوں کو پلانے والا ساقی کے لفظ سے دھوکا نہ کھائیں. ہمارے شعر شاعری میں ساقی کس کے لیے آتا ہے؟ جو شراب پلانے والا ہو، ڈال جام ساقی باقی کل باقی. تو یہ جو ہے ساقی والا معاملہ اسلام میں نہیں ویسا ہے. شراب حرام اسلام میں. اور ہمارے اکثر اشعار یا تو زلفوں والے ہیں یا ساقی والے ہیں. تو یہ سب بےہودگی ہمارے اشعار میں آ گئی ہے. فلٹر کریں گے تو بہت تھوڑا بچ جائے گا. ان ساقی القوم، ساقی کا لفظ ہوتا ہے، سقا کا معنی عربی میں ہوتا ہے پینا، پلانا. سقا کے معنی ہوتے ہیں پلانا. تو ان ساقی القوم آخرهم شربا، لوگوں کو پلانے والا سب سے آخر میں پیے گا. اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی لمبی حدیث ہے جس میں آپ نے کہا تھا اے ابو ہریرہ پی، بول کا بہت پیا، اور پی اور پی، فل ہو گیا. تو اس میں آخر میں آپ نے پیا تھا کیونکہ اس وقت پلانے والے کون تھے؟ آپ تھے. تو پلانے والا آخر میں پیے گا، یہ مسلم کی روایت ہے. اسی طرح سے کھانے پر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کھانے کے دوران بات چیت نہیں کرنا چاہیے، کھانے کے بیچ میں بات چیت نہیں ہونا چاہیے. تو خاموشی کے ساتھ کھانا یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. یہ بائبل وغیرہ میں ہو سکتا ہے، یہ قرآن و سنت میں نہیں ہے. کھاتے وقت میں بات کر سکتے ہیں، ہاں ایسی بات نہ ہو جو ادب کے خلاف ہو، جو کھانے کے علاوہ بھی نہیں کر سکتے ہیں، تو ایسی بات کھانے پہ بھی نہیں کر سکتے ہیں. لیکن کھانے میں جائز گفتگو کی جا سکتی ہے، اور بہتر اس میں یہ ہے کہ اللہ کو یاد کر کے کھایا جائے. تو آدمی اللہ کا ذکر بھی کرے اور دنیا کی باتیں کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے. علماء کے ساتھ بیٹھا ہے، مسائل دینی پوچھ سکتا ہے، یا کوئی آدمی دنیا کی یہاں وہاں کی بات کرنا چاہے کر سکتا ہے. لیکن یہ کہ ایک دم خاموشی کے ساتھ چپ چاپ کھائیں، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہمارا نہیں ہے، یہ اسلام میں نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانے کے دوران بات کرنا ثابت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وضع بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قصعت من ثرید ولحم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک پیالہ رکھا گیا جس میں ثرید اور گوشت تھا، یعنی روٹی کے ٹکڑے اور گوشت اس میں تھا. فتناول الذراع، آپ نے ذراع لی، بازو کا گوشت لیا بکری کا اور آپ نے اس کو کھایا. وکانت احب الشاۃ الی، اور آپ کے نزدیک وہ بکری بہت پسندیدہ تھی. فنہس نہست، آپ نے اس کو دانت سے گوشت کو توڑ کے کھایا. فقال انا سید الناس یوم القیامہ، آپ نے کہا میں قیامت کے دن سارے لوگوں کا سردار رہوں گا. ثم نہس اخرى، پھر آپ نے اور ایک مرتبہ اس کو کھایا، پھر آپ نے کہا انا فقال انا سید الناس یوم القیامہ، قیامت کے دن میں سب کا سید ہوں گا. تو یہ کیا ہو رہا ہے، کھا رہے ہیں بات کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں بات کر رہے ہیں. تو کھانے کے بیچ میں مفید گفتگو اگر ہے تو کر سکتے ہیں، بے فائدہ بات ہے کچھ مطلب ہی نہیں بات کا بلکہ غلط بات ہے تو کھانے کے علاوہ بھی کرنا منع ہے. جیسے بعض لوگ کیا بولتے ہیں مسجد میں رہ کے جھوٹ بول رہا ہے، جیسے مسجد کے باہر جھوٹ کیا ہے جائز، مسجد کے باہر جائز مسجد کے باہر بھی منع ہے. تو کھانے پہ ہو یا کھانے کے علاوہ ہو غلط بات کبھی بھی مسلمان نے نہیں کرنا چاہیے، ہاں جائز گفتگو کھانے پہ. اس کو امام مسلم نے روایت کیا اور اسی کے قریب بخاری میں بھی روایت موجود ہے. تو معلوم ہوا کھانے پر بات چیت کر سکتے ہیں. بہت سارے لوگ سلام کا جواب بھی نہیں دیتے، کیوں؟ بولے کھانا کھاتے وقت بات نہیں کرنا چاہیے، تو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ بہت سارے لوگ جو ہے انہیں کھانے کے وقت میں سلام کا جواب نہیں دیتے، اگر ان سے کہا جائے کہ کیوں بھائی جواب نہیں دے رہے آپ، تو کہا جائے بھائی کھانے کے وقت بات نہیں کرتے ہیں، تو یہ کیا کر رہے ہیں آپ، اتنا آپ کر رہے ہیں تو وعلیکم السلام نہیں بول سکتے. کچھ لوگ بہت دیر تک سوچنے کے بعد جواب دیتے ہیں کہ اگر کھاتے وقت میں کھاتے کھاتے کسی نے سلام کیا اور لقمہ اور نگل رہا تھا اور نگلتے نگلتے جواب دے دیا اور حلق میں پھنس گیا تو مر بھی سکتا ہے. تو آپ نے اتنا سپر فاسٹ جو ہے، کسی نے آپ کو کہا کہ آپ ایک دم یعنی انسٹنٹ جواب دیں، آپ نگل لیں اس کے بعد آپ جواب دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب سے فارغ ہو رہے تھے اور کسی نے آپ کو سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا، پھر آپ نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد جواب دیا، تو لیٹ جواب بھی دیا جا سکتا ہے. ایک دم آن دا اسپاٹ جواب دے ایسا ضروری نہیں کہ کوئی کھا رہا ہے آپ آدمی سلام کیا سب چھوڑ کے جواب دے، ایسا جواب کون بولا آپ کو دینے کے لیے. ہمارے یہاں پر عمل کرنے والے ایسا بھی عمل کرتے ہیں کہ جو ایک دم بھیانک عمل ہوتا ہے، علم کے ساتھ عمل ہونا چاہیے. تو آدمی نکل لے اس کے بعد جواب دے. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اس کو سلام کرنا منع نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا جاتا اور آپ ہاتھ کو اس طرح سے پلٹا کے جواب دیتے تھے، نماز میں ہاتھ ہے اس طرح سے جواب ہاتھ الٹا کر کے جواب دیتے تھے. تو اگر نماز میں بھی کوئی سلام کرتا ہے تو یہ منع نہیں ہے. بتائیے کھاتے وقت میں منع ہے، فون آ رہا ہے بات کر رہے ہیں سب کچھ، اور یہ لاؤ ہنڈی وہ گوشت لاؤ رکھا ہوا ہے وہاں پہ وہ لاؤ، سب باتیں کر رہے ہیں، سلام کا جواب نہیں دے سکتا. وہ تمہارے سامنے کا پیالہ ادھر لاؤ ذرا، نٹ بولٹ یہاں لاؤ، سب بول رہے ہیں. دعوت میں بولنے والوں کا اسٹائل ہوتا ہے، کسی کی دعوت میں جائیں گے اور دیکھ رہا ہے آ رہا ہی نہیں آ رہا ہی نہیں، اصل مال آ رہا نہیں ہے. تو برتنے والوں کو کیا بولتے ہیں، ذرا نٹ بولٹ نہیں ہے کیا؟ اتنا سب بول سکتا ہے، سلام کا جواب نہیں دے سکتا ہے، عجیب بات ہے. اسلام میں کھانے پر خاموش ہونا نیکی نہیں ہے. اسحاق ابن ابراہیم کہتے ہیں تعشیت مرة انا و ابو عبداللہ احمد ابن حنبل، ایک مرتبہ و قرابت له، ایک مرتبہ میں اور امام احمد ابن حنبل اور ان کا کوئی رشتہ دار تینوں کھانا کھا رہے تھے. فجعلنا لا يتكلم وهو ياكل، تو ہم ایک دم خاموش تھے اور امام احمد کھا رہے تھے اور ہم بھی کھا رہے تھے ساتھ میں، اور ہم ایک دم چپ چاپ کھا رہے تھے. ويقول الحمد لله وبسم الله، امام احمد نے کیا کہا، وہ کھانے کے دوران کہہ رہے تھے الحمد للہ بسم اللہ. ثم قال اکل وحمد خیر من اکل وصمت، امام احمد نے کہا کہ کھانا اور اللہ کی حمد کرنا بہتر ہے سے کہ کھائے آدمی اور خاموش رہے، یعنی چپ چاپ کھانے سے بہتر کیا ہے، آدمی اللہ کی حمد کے ساتھ کھائے، اللہ کی تعریف کرتا ہوا کھائے. اس کو ابن مفلح نے الآداب الشرعیہ میں ذکر کیا ہے. اسی طرح سے کھانا بہت زیادہ نہیں کھانا چاہیے، یعنی اتنا زیادہ کہ آدمی کو اس کا بوجھ اٹھانا مشکل ہو جائے. کچھ لوگوں کو سانس لینا مشکل ہو جاتا، کچھ لوگ جیب میں سے ہی کھانے کے بعد اینو نکالتے ہیں، تو ان کو معلوم ہے اپنا کنٹرول کھانے میں تو نہیں ہوتا, کھانے کے بعد علاج ہو سکتا ہے. تو یہ مشہور کہاوت ہے کہ یعنی بیماری کے پریشانی کے علاج سے اس کی پریکاشن بہتر ہے. تو ایک آدمی جو ہے کھا لیتا ہے بعض اوقات اور اس کے بعد میں پریشان ہو جاتا ہے. اتنا نہیں کھانا چاہیے کہ کھانا بھی انسان کے لیے ایک مسئلہ بن جائے, ایک سوچنے کی چیز بن جائے, اس کا علاج کرنا پڑے. تو آدمی اتنا کھائے کہ اس کے پیٹ کو برداشت ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطن, کسی آدمی نے پیٹ سے زیادہ برا برتن فل نہیں بھرا کھانے سے. یعنی سب سے برا برتن جس کو فل بھرا جائے وہ کیا ہے؟ پیٹ ہے. بحسب ابن آدم اکلات یقمن صلبہ, آدم کی اولاد کے لیے اتنا کھانا کافی ہے کہ جس سے اس کی کچھ لقمے ہوں جن سے اس کی پیٹ سیدھی ہو جائے, یعنی اس کو اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہو, چکر وکر آنا شروع نہیں ہو اس کو. فَإِن كَانَ لَا مَحَالَ, نہیں اگر اس کو کھانا ہی ہے, زیادہ کھانا ہے اس کو, اگر زیادہ ہی کھانا ہے اس کو, فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ, اگر زیادہ کھانا ہی ہے تو پیٹ کے تین حصوں میں سے ایک تہائی کھانے کے لیے رکھے, ایک تہائی پینے کے لیے رکھے, اور ایک تہائی سانس لینے کے لیے بھی رکھے, کہ کھانے سے زیادہ اہم سانس لینا ہے. تو اگر بہت زیادہ اس کو کھانا ہے تو ایک تہائی پیٹ وہ بھرے, ایک دم فل نہ بھرے. یہ اس اعتبار سے ہے, ہمیشہ کے اعتبار سے, کبھی زیادہ بھی کھا لے آدمی اس سے تو منع اس کے لیے نہیں ہے, یعنی پیٹ بھر کے بھی کھائے تو بھی منع نہیں ہے, لیکن اس کو عادت نہ بنائے. اس حدیث کو امام احمد, ترمذی, ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, تجشع رجل عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال کف عنا جشاءک, ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈکار لے لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی ڈکار کو ہم سے دور رکھو, اپنی ڈکار کو ہم سے دور رکھو. فان اکثرهم شبعا فی الدنیا اطولهم جوعا یوم القیامہ, اس لیے کہ دنیا میں بہت بھرے پیٹ رہنے والے قیامت کے دن بھوکے رہیں گے. دنیا میں بہت سے بھرے پیٹ رہنے والے, اکثر بھرے پیٹ رہنے والے قیامت کے دن کیا ہوں گے؟ بھوکے رہیں گے. یعنی ہمیشہ بھرا پیٹ رہنا بے فکری پیدا کرتا ہے, اور جب پیٹ بھرا رہتا ہے تو انسان کو ہری ہری سوجنے لگتی ہے, گناہوں کی سوجنے لگتی ہے. لیکن پیٹ خالی ہو تو آدمی کو اپنے سوا کچھ نہیں سوچتا ہے, آدمی گناہوں کی سوچتا ہے نہیں سوچتا ہے. ایک آدمی راستے پہ بیٹھا اور پیٹ میں کچھ بھی نہیں ہے, عورتیں آمنے سامنے جا رہی ہیں, اس کو کچھ بھی نہیں معلوم, سب اس کو بلیک اینڈ وائٹ دکھے گا, ایک دم اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. کیوں؟ کھانے کے لیے پیٹ میں نہیں ہے, چکر آ رہا ہے, پسینہ کب کبھی آ رہی ہے اس کو, اس کو دوسرا کچھ نہیں سوچتا ہے. لیکن اس کو تھوڑا آپ ہوٹل میں خوب کھلاؤ اور پھر سے وہاں بٹھاؤ تو پھر وہ دائیں بائیں دیکھنا شروع کرے گی. کیوں؟ اب لیول ون فنش ہو گیا اپنا, لیول ٹو چالو ہو گیا. آدمی گناہوں کی کب سوچتی ہے؟ روزے میں دیکھ لیں آپ لوگ, روزے میں آپ دیکھ لیں لوگ, ٹائم بھی اشارے سے بتاتا کتنے کتنا ٹائم ہوا, ٹائم بھی اشارے سے بتایا. اور زیادہ کچھ مسئلہ پوچھے گا بولے گا بعد میں, کا مطلب روزے کی بات, افطار کی بات. علماء بھی بےچارے آپ مسئلہ پوچھیں اشارے میں تھوڑا مختصر جواب دیں گے, دلیل افطار کی بات بھی تو ٹائم ہے, میں کہیں جا رہا ہوں, یہی رکا ہوں. تو آدمی بھرا پیٹ جو ہے گناہوں کا دروازہ کھولتا ہے. آدمی اپنے آپ کو تھوڑا کم ہی رکھے, آدمی کھانے پر سے ایسے وقت اٹھ جائے جبکہ پیٹ میں تھوڑا اور کھانا نہیں, بس اٹھ جائے اس کے بعد. نفس کو توڑنے کا بہت اچھا طریقہ ہی ہے. اس کو امام ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہوئی حدیث حسن ہے. لیکن اگر کوئی آدمی پیٹ بھر کھاتا ہے تو یہ گناہ نہیں ہے. ہاں, ہمیشہ پیٹ بھرا رہنا یہ بری چیز ہے, یہ بری چیز ہے. اسی طرح سے کھانے کے بعد انگلیاں اور کھانے کا برتن صاف کر لینا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اذا اکل احدکم اذا اکل احدکم فلیلعق باصابعہ فانہ لا یدری فی ایتہن البرکہ, جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اپنی انگلیاں چاٹ لے, اس لیے کہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا ہے کہ برکت کس چیز میں ہے, اس کو نہیں معلوم برکت کس میں ہے. اس لیے کہ برکت اگر ایک لقمے میں ہے یا ہاتھوں میں جو لگا ہے اس میں اگر برکت ہے تو وہی ہمارے لیے غذا اور تقویت کے لیے کافی ہو جائے گا. پورا کھانے کے بعد بھی کچھ تقویت نہیں ملے گی اس لیے کہ انگلیاں نہیں چاٹی اور برکت وہیں پہ تھی. تو یہ بعض لوگوں کو برا لگتا ہے, پڑھے لکھے لوگوں کو بہت پڑھ لینے کے بعد میں کچھ چیزیں بری لگنے لگتی ہیں, تو یہ برا نہیں ہے. برا یہ ہے کہ آدمی چھوڑ دے اس کو, پورا کھایا اسی ہاتھ سے کھایا نا, تو پھر اب لگا ہوا کھائے گا تو پرابلم کیا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. ہمارے یہاں چلتا ہے بہت سارے لوگ کسی ہوٹل میں جاتے ہیں کھانے کے بعد دائیں بائیں دیکھتے ہیں, ہاتھ نہیں چاٹنا نہیں ہے. لوگ کیا سوچیں گے دیکھو ہاتھ چاٹ رہا ہے, تو لوگ آئس کریم کیسے کھاتے ہیں اس کو چاٹ کے نہیں کھاتے ہیں, وہ فیشن ہے اور ہاتھ چاٹنا یہ سنت ہے, اس لیے ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے. تو لوگوں کو دیکھ کے ہم عمل نہیں کریں گے, لوگوں کو دیکھ کے ہم عمل نہیں کریں گے. تو آدمی انگلیاں چاٹ لے لیکن اتنی بھی نہیں چاٹے کہ کوئی یہ دیکھ کے کہے کہ انگلیاں چھوڑتا ہے کہ نہیں چھوڑتا ہے, اتنا زیادہ بھی نہیں کرے. بعض لوگ عمل میں غلو کرتے ہیں کہ ایک دم آواز کر کے انگلیاں چاٹنے لگے آدمی, تو لوگوں کو کراہت ہوگی. ہاں آدمی جو لگا ہوا ہے اس کو کھا لے, ہاتھوں میں کھانا لگا ہوا ہو اور آدمی ہاتھ دھو لے مناسب نہیں ہے. اور اسی طرح سے تھالی جو ہے پلیٹ ہے اس میں جو لگا ہوا ہے اس کو بھی انگلیوں سے, یسلت کلب جو آیا حدیث میں کہ انگلیوں سے اس کو پہنچ کے پلیٹ کو کھا لینا. بعض اوقات پلیٹ میں بہت کھانا ہوتا ہے لوگ اسی کو چھوڑ دیتے ہیں. بعض اوقات یہ برتنے والوں کی غلطی ہوتی ہے, کھانا ڈالنے والے کھاؤ کھاؤ کھاؤ اس کا پیٹ بھی تو دیکھو, اتنا ڈال دیا کہ وہ نہیں کھا سکتا ہے, مجبوراً وہ آدمی اپنی جان بچانے کے لیے چھوڑ دیتا ہے, اب وہ بچا ہوا کھانا پھینکنے میں جائے گا. اس لیے برتنے والے کیا کریں, نہ بخل کریں نہ غلو کریں, وہ دیکھیں سامنے والے کتنا بول رہے, بس بولے تو بس, بس کا مطلب بس نہیں, اس کا دل بڑا ہے ڈال دیا, ویسٹ ہوگا کھانا بھائی, نہیں کھائے گا سامنے والا, یا کھا لے گا اور فون کر کے بولے گا آئندہ تمہاری دعوت میں کبھی نہیں آؤں گا, ڈاکٹر کے پاس ایک ہفتہ اور مجھ کو رہنا پڑا, کھا لیا تھا سانس ہی نہیں لے پا رہا تھا. تو پلیٹ اتنا کھانا اس میں آدمی خود لے جو پلیٹ صاف کر کے کھا سکتا, ڈالنے والا اتنا کھانا ڈالے کہ جو سامنے والا ختم کرنے کی اس کی استعداد ہے اس کو دیکھے کہ یہ آدمی کتنا کھا سکتا ہے, اتنا کھانا ڈالے. تو پلیٹ پہنچ کے کھا لینا چاہیے, صاف کر کے کھا لینا چاہیے. ہاں پلیٹ اٹھا کے اس کو پوچھنا نہیں چاہیے بلکہ انگلیوں سے اس کو صاف کرنا چاہیے, ورنہ آدمی لے لے گا اور پوری پلیٹ, کیونکہ ہاتھ بھی تو ویسے ہی کیا تو پھر پلیٹ کو بھی منہ سے صاف کرنا شروع کر دے, ایسا نہیں کرنا ہے, انگلیوں سے اس کو پوچھ کے کھانا ہے. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے روایت میں یہ بھی ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بلعق الاصابع والسحب, کہ انگلیاں اور پلیٹ دونوں کے چاٹ کے صاف کر لینے سے آپ نے اس کا حکم دیا. وقال انکم لا تدرون فی ایہ البرکہ, اس لیے کہ تم کو نہیں معلوم کہ کس میں برکت ہے. اسی طرح سے کھانے کے بعد میں ہاتھ دھونا اور کلی کرنا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل کتف شاتن, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری کا شانہ بازو آپ نے اس کا گوشت کھایا, فمضمض وغسل یدیہ وصلى, تو آپ نے کلی کی اور آپ نے دونوں ہاتھ دھو لیے اور آپ نے اس کے بعد نماز پڑھی. تو معلوم ہے ایسی چیز گوشت وغیرہ جو دانتوں میں یا منہ میں اس کا ذائقہ باقی رہے تو ایسی چیزوں سے آدمی کو چاہیے, جس میں خصوصاً چکناہٹ ہو تو ایسی چیزوں سے آدمی کلی بھی کر لے, کھانے کے بعد کلی بھی کر لے. دیکھیے اسلام کی چیزیں ہی ہیں. آج جو ڈاکٹرز بولتے ہیں کھانے کے بعد سوتے وقت میں برش کر لینا چاہیے, یہ اسلام میں, ورنہ پہلے لوگ کرتے تھے یہ نہیں کرتے تھے. آج سے 1400 سال پہلے ہم کو سکھایا جا رہا ہے کہ ایسی چیزیں کھا کے کلی کرنا چاہیے اور ہاتھوں کو دھونا چاہیے اور اس کے بعد آپ نے نماز پڑھی. اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے آپ نے فرمایا من نام فی یده غمر ولم یغسله فاصابه شیء فلا یلومن الا نفسه, کہ جو آدمی کھانا کھائے اور کھانے کے بعد اس حال میں سو جائے کہ چکناہٹ کھانے کی اس کے ہاتھ میں لگی ہوئی تھی, گوشت کھایا خوب ہاتھ دھویا نہیں ویسے ہی سو گیا, اب چوہا آیا یا کوئی بھی دوسری چیز آئی, آپ نے فرمایا فاصابہ شیء, چونٹیاں وغیرہ لگ گئی اس کو, تو اگر کوئی نقصان اس کو پہنچتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے, یعنی غلطی کس کی ہے, وہ اس کی اپنی غلطی ہے. اسے معلوم ہوتا ہے کہ تقدیر پر ایمان کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی اپنی جو بھی احتیاطی تدابیر ہیں ان کو اختیار کریں. کچھ بھی کریں گے تقدیر میں جو ہوگا ہوگا, ایسا نہیں ہوگا، تیرنا آتا نہیں، پانی پہ چلتے نکل گیا ڈوب جائے گا. تو کھانے کے بعد میں آدمی ہاتھ میں چکناٹ ہے دھو لے اس کو، اگر نہیں دھوتا ہے اور کچھ نقصان ہوتا ہے تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ نہیں کہ اللہ کیا تو نے ایسا کیا، اللہ نے بتایا نبی کے ذریعے سے ہاتھ دھو لے، اللہ نے بتایا نا. تو اگر نقصان ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ فلا یلومن الا نفسہ، وہ اپنے آپ کو ملامت کرے، غلطی کس کی ہے؟ اس کی ہے. اس کو امام احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے اگر کوئی ہاتھ دھونے کی بجائے کسی کپڑے وغیرہ سے پونچھ لیتا ہے تو یہ بھی کافی ہے. جیسے بعض جگہ پر کاغذ دیا جاتا ہے، پیپر ملتا ہے اس کے ساتھ میں ہاتھ پوچھنے کے لیے، اگر اسے ہاتھ پونچھ لیتا ہے کاغذ سے تو یہ بھی اس کے لیے کافی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا وقعت لقمت احدکم فلیأخذها، اگر تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے اس کو اٹھائے، فلیمت ما کان بها، اور اس کو کچھ اگر لگ گیا ہے مٹی وغیرہ اس کو جھاڑ کے صاف کر دے، ولیأکلها ولا یدعها للشیطان، اور اس کو کھا لے اور شیطان کے لیے اس کو چھوڑے نہیں، ولا یمسح یدہ بالمنديل حتى یلاقی اصابعہ، اور اپنا ہاتھ رومال سے پوچھے نہیں، مندیل رومال کو بولتے ہیں، اپنا ہاتھ رومال سے پوچھے نہیں جب تک کہ انگلیوں کو چاٹ نہ لے. تو معلوم ہوا کہ اگر انگلیوں کو چاٹ لینے کے بعد رومال سے ہاتھ پوچھ لیتا ہے تب بھی چلتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةِ، اس لیے کہ اس کو نہیں معلوم کھانے کے کس حصے میں برکت ہے. اس کو مسلم نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے کھانے کے آداب میں یہ بھی ہے کہ آدمی کھانے کے بعد، کھانے کے دوران، کھانے پر اللہ کی تعریف کرے، اللہ کا شکر کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ لیرضى عن العبد ان یاکل اکلۃ فیحمدہ علیہا وان یشرب الشربۃ فیحمدہ علیہا، اللہ تعالیٰ بندے سے اس بات پر بھی راضی ہوتا ہے، اتنے پر بھی راضی ہو جاتا ہے کہ بندہ کھانے میں سے ایک لقمہ تھوڑا سا کھانا کھا لے اور اس پر اللہ کی حمد کرے، پانی میں سے کچھ پی لے اور پینے پر اللہ کی حمد کرے. یعنی کھانے پینے پر اگر بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، الحمدللہ بولتا ہے، اتنے پر بھی اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے اتنا بھی کافی ہے، اللہ کسی ایک چیز سے بھی راضی ہو سکتا ہے. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے کھانے میں بہت ساری حمد کی دعائیں یا اذکار آئے ہیں جن کو ہم پڑھ سکتے ہیں، جو سنت سے ثابت ہیں. ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اکل او شرب قال، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے یا پیتے تو آپ کہتے، الحمدللہ الذی اطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا، تمام حمد اللہ کے لیے ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے کھلایا پلایا، اس کو کھانے لائق، ہضم ہونے لائق بنایا اور اس کے نکلنے کا بھی راستہ بنایا. کتنی بڑی دعا ہے. سوچیے اگر نہیں ہوتا تو، اگر کھانے کا راستہ ہوتا نکلنے کا نہیں ہوتا تو آدمی پیشاب پاخانہ نہیں کرتا، مر جاتا آدمی، مر جاتا آدمی. کیسا اللہ ہے جس نے ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی ہے. تو یہ ابو داؤد، نسائی اور حبان کی روایت ہے. اسی طرح سے ایک اور دعا ہے، عبد الرحمن ابن جبیر کہتے ہیں کہ انہ حدثه رجل خدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سنین، ایک ایسے صحابی نے بیان کی حدیث کہ جس نے 8 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، کہ انہوں نے سنا، انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرب الیہ طعامہ یقول بسم اللہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا رکھا جاتا آپ کہتے بسم اللہ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا ثابت ہے؟ بسم اللہ. آپ کے سامنے جب کھانا رکھا جاتا آپ کہتے بسم اللہ. واذا فرغ من طعامہ، جب آپ کھانے سے فارغ ہوتے، قال اللہم اطعمت واسقیت، اے اللہ تو نے ہم کو کھلایا ہم کو پلایا، واغنیت واقنیت، تو نے ہم کو غنی بنایا، تو نے دوسرے کا محتاج نہیں رکھا، واقنیت اور جتنا چاہیے تھا دیا، وہدیت واحییت، تو نے ہم کو ہدایت دی، تو نے ہم کو زندگی دی، فلک الحمد علی ما اعطیت، تو اے اللہ جو کچھ تو نے دیا اس پر تیری حمد ہے، تیری تعریف ہم کرتے ہیں. اس کو امام احمد نے روایت کیا اور یہ صحیح روایت ہے. اس طرح سے بہت ساری دعائیں حدیث میں ہم کو ملتی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. جو بھی دعا آدمی چاہے اس میں سے پڑھ سکتا ہے. اسی طرح سے دودھ پینے کے بعد بھی ایک دعا ہم کو ملتی ہے کہ کوئی آدمی دودھ پیے تو دودھ پینے کے بعد کیا کہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو آپ سکھا سکتے ہیں, بچے یعنی روزانہ آپ ان کو دودھ بورنویٹا جو بھی دیتے ہیں آپ اس کے بعد میں یہ دعا آپ ان کو سکھا سکتے ہیں. اذا اکل احدکم طعاما, تم میں سے جب کوئی کھانا کھائے, فلیقل اللہم بارک لنا فیہ وابدلنا خیرا منہ, تو آپ جب کھانا کھاتے آپ نے کہا, تم میں سے جب کوئی کھانا کھائے تو یوں کہے, اے اللہ ہمارے اس کھانے میں برکت دے اور اس سے اچھا کھانا ہم کو دے. کتنا اچھی دعا ہے, آپ سوچیے جب بھی کچھ کھانا کھائے آدمی کیا دعا کرے, اے اللہ تو ہمارے اس کھانے میں برکت دے اور اس سے بہتر کھانا ہم کو دے, تو اگلی مرتبہ اور اچھا کھانا اللہ کی توفیق سے ملے گا. یا ممکن ہے مراد یہ ہو کہ دنیا کے کھانے سے اچھا کھانا آخرت کا ہم کو دے, یعنی آخرت میں اس سے اچھا کھانا ہم کو دے. وَإِذَا شَرِبَ لَبَنًا, اور جب تم میں سے کوئی دودھ پیئے, فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ, اے اللہ ہمارے اس دودھ میں برکت دے اور ہمارے لیے اس میں زیادتی عطا فرما, وَزِدْنَا مِنْهُ, اور زیادہ اس کو کر دے, اس میں اور برکت دے. فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُجْزِئُ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِلَّا اللَّبَنَ, اس لیے کہ کھانے اور پینے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو باقی سب سے کفایت کر جائے سوائے دودھ کے. دودھ کیا ہے؟ دودھ ڈرنک بھی ہے اور فوڈ بھی ہے. کسی بھی آپ ڈاکٹر سے پوچھ لو آپ کو بتائے گا, ایسی غذا جو بہت آسان ہے, جو پیاس بھی بجھائے, کھانا بھی آدمی کا بن جائے اور اس کے لیے غذا بھی بن جائے, طاقت بھی بن جائے, دودھ ہے, اور آسانی سے ہضم بھی ہو جائے, دودھ ہے. تو دودھ پینے کے بعد دعا پڑھنا چاہیے, اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. اس کو امام احمد, ابو داؤد, ترمذی, ابن ماجہ اور ابن امام البیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے. اسی طرح سے دودھ پینے کے بعد کلی کرنا چاہیے, یہ بھی سنت ہے. ابن عباس کہتے ہیں, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرب لبنا فمضمض, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا تو آپ نے دودھ پینے کے بعد کلی کی. وقال ان له دسما, آپ نے کہا اس میں چکناہٹ ہے, اس میں چکناہٹ ہے. اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. آپ نے فرمایا, اذا شربتم اللبن فتمضمضوا منه فان له دسما, جب تم دودھ پیو تو اس سے کلی کر لیا کرو, اس لیے کہ اس میں چکناہٹ ہوتی ہے. اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور یہ صحیح روایت ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ کوئی چکنی چیز, گھی والی یا اس طرح کی کوئی آدمی کھائے, گوشت وغیرہ چربی والی چیز کھائے, آدمی اس سے کلی کر لے. تو یہ آداب کھانے پینے کے ہیں اور ان کا اہتمام ہم کو کرنا چاہیے. اور بھی بہت ساری بات اس میں ہیں جو مسائل کے اعتبار سے حلال و حرام کی ہیں, کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے, مستقلاً کسی درس میں ہم دیکھیں گے. ایک دعا اس میں ہے, ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا فرغ من طعامہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے سے فارغ ہوتے تو آپ یوں کہتے, الحمد للہ الذی کفانا واروانا غیر مکفین ولا مکفور, تمام حمد اللہ کے لیے ہے جس نے ہمارے لیے کفایت کی اور ہم کو سیر کیا, غیر مکفین ولا مکفور, یہ کھانا ہمارا آخری نہیں ہے, ایسا نہیں کہ اللہ کو چھوڑ کے کچھ ہمارے لیے کافی ہو جائے, ہم ہمیشہ اللہ کے محتاج رہیں گے. غیر مکفین ولا مکفور, اور ہم اللہ کی ناشکری بھی نہیں کرتے ہیں, یعنی ہم اللہ سے غنی نہیں ہیں اور ہم اللہ سے ناشکرے بھی نہیں ہیں. تو کہتے ہیں کہ اذا رفع مائدته قال, جب دسترخوان اٹھایا جاتا تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے, جب دسترخوان اٹھایا جاتا آپ یہ دعا کرتے تھے. وقال مرة الحمد للہ ربنا غیر مکفین ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا, یہ اس طرح سے عربی الفاظ اس میں آئے ہیں کہ تمام حمد اللہ کے لیے ہے, غیر مکفین کہ ہمارے لیے اللہ کے سوا کچھ کافی نہیں ہے, یا یہ آخری کھانا ہمارا نہیں ہے, ولا مودع, اور ایسا بھی نہیں کہ یہ کھانا اب ہم چھوڑنے والے ہیں کہ ہم کو اس کی ضرورت نہیں, بلکہ ہمیشہ کیا ہم کو کھانے کی ضرورت رہے گی. ولا مودع ولا مستغن ربنا, اور ہم اللہ سے مستغنی نہیں ہیں اور اس سے بھی ہم مستغنی نہیں ہیں. اس کو بخاری نے روایت کیا ہے. بعض روایتیں ہیں جو لوگوں میں مشہور ہیں, جیسے سؤر المؤمن شفا, کہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہوتی ہے, اس کو اجلونی نے کشف الخفا میں روایت کیا ہے, اور شیخ الالبانی کہتے ہیں اس کی کوئی اصل نہیں ہے, کہاں سے آئی معلوم ہی نہیں, یعنی اس کی کوئی سند ہی نہیں ہے. اسی طرح سے ایک روایت ہے, الاکل فی السوق دناء, بازار میں کھانا گھٹیاپن ہے, یہ بھی روایت صحیح نہیں ہے. یہ بھی روایت صحیح, کوئی لوگ کہتے ہیں بازار میں نہیں کھانا چاہیے, تو یہ بھی روایت جو ہے ضعیف ہے, صحیح نہیں ہے. اس کو امام طبرانی نے روایت کیا اور یہ ضعیف ہے۔ اسی طرح سے کھانے کو بعض وہ کہتے ہیں کھانے کو سونگھنا نہیں چاہیے، کھانے کو سونگھنا منع ہے، ایسا نہیں ہے، یہ بھی ضعیف ہے کہ لا تشم الطعام کما یشم السباع، کھانے کو سونگو مت، کھانے کو سونگو مت جیسے جانور کھانے کو سونگتے ہیں، یہ بھی حدیث کیا ہے ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے۔ اس کو امام طبرانی اور بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے بعض روایتوں میں کہ رات کا کھانا مت چھوڑو، اس سے بڑھاپا آتا ہے، فإن ترك العشاء محرمہ، کہ رات کا کھانا چھوڑنا کیا ہے محرمہ یعنی بڑھاپا لاتا ہے، یہ بھی روایت ترمذی کی ضعیف ہے۔ تو اس طرح سے بہت ساری ضعیف روایتیں ہیں جو اس باب میں ہیں، اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ، کچھ لوگ نمک دسترخوان پہ رکھتے ہیں، بوہری لوگوں میں ہوتا ہے کہ کھانے سے پہلے، اور حکیم لوگوں کی کتابوں میں بہت ساری اس طرح کی ہوتی ہیں، طب نبوی نام کی کتابیں ملتی ہیں کہ کھانے سے پہلے نمک چکھنا 70 بیماریوں سے شفا ہے، جھوٹی حدیث ہے، کوئی دلیل نہیں۔ تو یعنی بہت ساری غلط باتیں بھی لوگوں میں کیا ہیں مشہور ہیں، صحیح نہیں ہے۔ بعض لوگوں میں یہ کہا جاتا، بعض لوگ کہتے ہیں، ایک سوال اس میں کہ ایک روایت میں حضرت عائشہ کی غالباً روایت ہے کہ پہلی بدعت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شروع ہوئی وہ آٹا چھاننے کی، تو یہ بھی جو ہے اس معنی میں نہیں ہے کہ وہ بدعت ہے یا وہ ناجائز ہے، وہ اس معنی میں کہ پہلے نہیں کرتے تھے، بعد میں لوگ اور زیادہ تکلفات کرنے لگے جو کہ مناسب نہیں ہے، ضروری نہیں، پہلے کے لوگ بغیر چھنے ہوئے آٹے کا ہی یعنی کھا لیتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں آج بہت سارے ویسٹرن لوگ جو ہیں بغیر چھنے ہوئے آٹے کو کھا رہے ہیں، آپ دیکھیں ایسے بریڈ مل رہے ہیں مارکیٹ میں جو کہ کیا ہیں، ایسے لوگ سیلولوز یا کیا بولتے ہیں اس کو معلوم نہیں، تو ایسے بریڈ بھی ملتے ہیں جو چھنے ہوئے آٹے کے نہیں ہوتے، وہ بولتے ہیں کہ ایسا جلدی ہضم ہوتا ہے، اور چھنا ہوا کیا ہوتا ہے، جلدی ہضم نہیں ہوتا ہے، تو یہ بہتر ہے کہ آدمی چھنا ہوا نہیں کھائے، کوئی چھنا ہوا کھائے تو منع نہیں ہے، اس کو چاہیے تو چھنا ہوا کھائے، جس کی جیسی مرضی۔ اور اسی طرح سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ پہلی بدعت جو شروع ہوئی ایک روایت میں ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھر پیٹ کھانے کی تھی، تو یہ شرعی معنی میں بدعت نہیں ہے، بلکہ یہ یعنی اس معنی میں ہے کہ بعد میں لوگ بہت زیادہ کھانے لگے، صحابہ کو یہ میسر نہیں آتا تھا، تو صحابہ کی روایت میں ہے کہ آپ دیکھیے بعض روایت میں آتا ہے، جیسے میں نے روایت پڑھی جس میں روٹی کے ٹکڑے کرنے کا ذکر ہے، اس میں صحابی کہتے ہیں حتی شبعنا، ہم یعنی سیر ہو گئے، یعنی پیٹ بھر کے ہم نے کھا لیا۔ یا وہ روایت جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دودھ پیا تھا، آپ نے ان کو کہا پی، انہوں نے پیا، کہا پی لیا، آپ نے کہا اور پی، انہوں نے اور پیا، اور دیا، کہا اور پی، کہا بس اب نہیں پی سکتا، اب بھر گیا، اب میں کیا ہو گیا، سیر ہو گیا، اب پی ہی نہیں سکتا، تو انہوں نے اتنا پیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا پینے کے لیے، تو معلوم ہو یہ منع نہیں ہے، بھر پیٹ کھانا منع نہیں ہے، لیکن اس کو اپنے لیے عادت بنانا یہ بری چیز ہے، ہمیشہ فل کھاتا ایک دم، کبھی کم بھی کھائے، کبھی کم بھی کھائے، تو بھرا پیٹ بیماری کی جڑ ہے، اور کم کھانا یہ صحت کا راز ہے، یاد رکھیے اس کو۔ آدمی جو ہے کم کھاتا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اس کے اوپر پوری ڈاکٹرز نے بتایا ہے، ایک پوری ڈاکیومنٹری اس کے اوپر ہے کہ جو لوگ بہت کم کھاتے ہیں ان کی عمر بڑھتی ہے، وہ لوگ بولتے ہیں، ہمارے یہاں تو تقدیر میں نہیں بڑھتا ہے، لیکن صحت کے اعتبار سے کم کھانا زیادہ صحت ہوتی ہے۔ انہوں نے اس طرح کے ٹیسٹ کیے ہیں، بھوکا رکھا، بھوکا رکھا، تو معلوم ہے کہ اس سے باڈی خود جو ہے اس کی عادت باڈی کو ہوتی ہے، اور اس سے آدمی میں یعنی قوت زیادہ بڑھتی ہے۔ بہرحال یہ اس کے الگ الگ مشاہدے اور تجربات لوگوں کے ہوں گے، اتنا بھی کم آدمی نہیں کھائے کہ اس کو جو ہے یعنی اندھیرے میں بھی اجالا دکھائی دینے لگے، بولے اس کو نور دکھ رہا ہے تو اندھیرے میں دکھنے لگے اس کو، اتنا کم بھی نہ کھائے کہ جسم کا حق ادا نہیں ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ صحابی انہوں نے کہا تھا عبداللہ ابن عمر بن عاص نے کہ میں روزانہ روزہ رکھوں گا اور روزانہ رات میں تہجد پڑھوں گا، آپ نے ان سے کہا اذا فعلت ذلك نفحت نفسك وهجمت عينك، تیری آنکھیں اندر چلی جائیں گی، تیری جان کمزور ہو جائے گی، یعنی آپ نے کہا ایسا مجاہدہ نہیں کرنا چاہیے جس سے انسان میں کمزوری آئے، اتنا مجاہدہ کرے کہ نفس کمزور ہو، اتنا مجاہدہ نہیں کرے کہ جسم کمزور ہو، اس کو یاد رکھیے، بس یہ قاعدہ ہے اس میں، اتنا مجاہدہ کریں کہ نفس ٹوٹے اس سے، نفس کمزور ہو، اتنا نہیں کہ جسم کا حق بھی ادا نہیں ہو پائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ دے اور دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.